NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de aanvallen op Nagorno-Karabach zijn zeker 27 doden gevallen. Gisteren begon Azerbeidzjan met de acties bij de Armeense enclave. Ook vandaag zijn er weer explosies en beschietingen te horen. Meerdere landen, waaronder Amerika en Frankrijk, vragen Azerbeidzjan om te stoppen met de aanvallen. Het aantal explosies in Nederland blijft maar stijgen. Het zijn er dit jaar tot nu toe al flink meer dan vorig jaar. Er waren ruim 350 explosies bij woningen en bedrijfspanden. Vorig jaar waren dat er totaal ruim 200. De meeste ontploffingen zijn in grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Maar er zijn ook steeds meer in de provincie, zoals in Groningen. Steeds meer zeelieden zitten vast op schepen, blijkt uit een database van een arbeidsorganisatie van de VN. Ze krijgen vaak geen loon meer en kunnen niet zomaar van het schip af. De afgelopen 20 jaar zaten zo'n 10.000 verlaten zeelieden vast aan boord van schepen, soms wel meer dan een jaar. En de Spaanse WK-voetbalsters hebben hun boycot van de voetbalbond beëindigd. Ze deden dat na toezeggingen dat de bond onmiddellijke en diepgaande veranderingen in de structuur gaat doorvoeren. Er werd tot in de vroege ochtend over de deal onderhandeld. Bondsvoorzitter Rubiales is inmiddels opgestapt na de ophef over de kus die hij na de gewonnen WK-finale gaf aan speelster Jennifer Hermoso. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een stevige wind wordt het maximaal 22 graden vandaag. Morgen lokaal veel regen. Het wordt dan een graad of 19. ANWB Verkeersinformatie. Twee opvallende files nog. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn. 4 kilometer file rijden en een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 20 september en vandaag... De Spraakmaker. ...is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Een leeg koffertje zonder grote plannen. Miljoenennota is schietschijf voor alle politieke partijen. Het zijn zomaar wat krantenkoppen deze ochtend. Alles is anders, deze algemene politieke beschouwingen. Geen coalitiediscipline, wel in de campagnestand. We gaan het hier aan tafel bespreken met naast Wim Voermans... ook politiek commentator Kees Boman en Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok. En verder... Laten we na 11 uur Den Haag even volledig achter ons, hebben we een jarige in ons midden. De Linda bestaat 20 jaar. En in die 20 jaar is er natuurlijk een hoop veranderd, ook in onze maatschappij. Als ik eraan denk dat ik heel erg naakt met Marco van Basten in een bad heb gezeten en dat we gigolo's weggaven bij een abonnement, denk ik meteen, zou dat nu nog kunnen? Ja, misschien krijgen we straks het antwoord van Linda hoofdredacteur Karin Swerink, waarin we praten over het verleden, heden, maar zeker ook de toekomst van haar blad. Maar goed, de komende uur dus eerst de blik gericht op Den Haag hier aan tafel, maar ook bij u thuis, want u kunt reageren op de stelling: de hand moet op de knip in Politiek Den Haag. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er ligt een grote opdracht voor iedereen die politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. We hebben de zaadjes geplant. Het is een tuin en dat vraagt onderhoud. Om mensen houvast en hoop te bieden in een tijd van grote verandering. Wat ik zal voorstellen de komende week is de BTW op boodschappen op nul te zetten. Het maximeren van de energieprijzen. Samen met de ChristenUnie hebben wij een plan gemaakt voor bestaanszekerheid. Waarin we het minimumloon verhogen. Plannen genoeg. Klimaat, onderwijs, veiligheid. En dat is nu aan andere generatie. Het is niet gratis en het gaat niet zomaar. En het is nu aan andere partijen. Pas op voor al te grote bewegingen, want dat kan wel eens grote gevolgen hebben voor onze economie. Ja, die waarschuwing kwam nog even van Mark Rutte, die vandaag natuurlijk voor die politieke algemene beschouwingen de boel moet verdedigen vanuit wat er het kabinet is voorgesteld. Hè. En alle partijen kunnen vervolgens losgaan, want die coalitiediscipline is er niet meer. Iedereen zal zich willen laten gelden. En de vraag is, in hoeverre gaat dat nog eens extra geld kosten? En is dat verstandig? Vandaar dus de stelling: de hand moet op de knip in Politiek Den Haag. Allereerst een welkom aan de heren hier aan tafel. Wim Voermans, Pieter Klok, Kees Boman. Goedemorgen. Goedemorgen. Wim Voermans, om met jou te beginnen. Het is natuurlijk sowieso een interessante periode om 10 uur straks die algemene politieke beschouwingen, waardoor we denk ik ook wel wat campagnetaal gaan horen. En dan druk ik mij heel voorzichtig uit. Je zou kunnen zeggen dat politieke speelveld ligt helemaal open. Zijn er financiële beperkingen wat jou betreft? Ja, die zijn er zeker. We gaan naar de spannendste verkiezingen sinds 1922 overigens. Alles is nieuw. Maar er zijn zeker wel grenzen. Er is doorgerekend al, en CPB waarschuwt daar ook voor, dat in 2026 door allerlei verplichtingen die we nu aan zijn gegaan, klimaatfonds, stikstoffonds, andere verplichtingen, dat we op een redelijk gierend begrotingstekort afgaan. Wat historisch is, dat heeft ook te maken met dat de rente natuurlijk gestegen is. Mm-hmm. En dat lenen niet niet meer gratis is. En daar zullen we rekening mee moeten houden. Hè. Onze economie is in die zin helemaal aangehaakt bij de wereldeconomie. Dus als Nederland financieel onverstandig beweegt, dan hebben we daar onmiddellijk last van. Dus er zijn zeker grenzen. Er wordt geschat dat we per jaar ergens 17 miljard zullen moeten gaan halen. Bij een nu al historisch grote begroting. 400 miljard is nog nooit gebeurd. Zelfs niet in coronatijd, geloof ik. Dus daar zullen we degelijk rekening mee moeten houden. Ja. Het helpt niet dat partijen die nu aan de campagne deelnemen hun programma niet door laten rekenen door het CPB. Daar komen we dus straks ook niet over te spreken, Wim Voermans. Ja. Want daar zijn ook bellers over die zich daar boos of druk over maken. Pieter Klok? Ja, ik verbaas me wel dat iedereen heeft het tegenwoordig over bestaansrecht. En iedereen roept, er moet meer geld. Er moet meer geld komen. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, is dit afgelopen kabinet heel erg nivellerend geweest. Het verschil tussen in de inkomen althans, tussen arm en rijk is afgenomen. Je ziet ook de armoede, het percentage mensen dat in armoede leeft is naar beneden gegaan de afgelopen jaren. Maar het gevoel is dat iedereen heel veel tekort komt en dat er continu meer bij moet. En daar gaat eigenlijk iedereen in mee. Het is een soort massahysterie is een groot woord, maar het is wel een soort collectief, een soort mode geworden. Iedereen heeft het alleen nog maar over hetzelfde. En dat verbaast me. Ja, en dat verbaast me. Want volgens mij wordt er één groot probleem niet besproken. Dat zijn de toeslagen. Dat is het echte grote probleem, volgens mij, in de Nederlandse samenleving. Om een hoop redenen. Vanwege de ongelukken die er gebeuren. Vanwege de ingewikkelde bureaucratie die er mee gepaard gaat. Vanwege de prikkel die veel mensen hebben om niet te veel te werken. Heel groot probleem. Waar volgens mij politieke partijen een opvatting over moeten hebben. Maar daar hoor je niemand over. Dus het is heel gemakzuchtig ook. Het gaat alleen maar om geld uitdelen. Niet om structurele verandering. Dan kan je zeggen, dat is misschien niet het moment met een demissionair kabinet. Dat zijn natuurlijk ingrijpende zaken. En als je kijkt naar, dat is enigszins wrang, we willen van die toeslagen af en tegelijkertijd middels toeslagen worden mensen nu ook Dus we houden nog meer in stand. Ja, we maken er juist nog meer gebruik van, ook uit bittere noodzaak, om het nu te redden. Ja, maar het is een vreselijk stelsel. Ja. Nou, waarvan je kunt afvragen of daar rondom de verkiezingen in ieder geval plannen uit de hooghoed van andere politieke partijen. Ik mag het hopen, komen. Want dit is eigenlijk geen politiek bedrijf. Politiek is verdelen van schaarse middelen en dat doen ze niet meer. Het is gewoon uitdelen. Het woord verdelen is een interessante. Dat hoorde ik Marieke Blom, hoofdeconoom bij de ABN, ook gisteren aangeven. Kees Boman, is dat eigenlijk waar dit ook de algemene politieke beschouwing over gaat? Het verdelen, hoe gaan we dat doen? Nou, anders denken. Anders denken. Keuzes maken. We leven in een andere tijd. Zeg maar de neoliberale economie omarmt ook door veel partijen. En zeker, ook natuurlijk deels Mark Rutte. Dat is passé. En het vele uitgeven, al die bedragen die de afgelopen jaren over de schutting zijn gegooid, of liever gezegd in de begroting zijn opgenomen. Dat was voor Rutte eigenlijk de oplossing bij het fixen van een probleem. Hè. Er is eigenlijk. Dat is ook een methode, maar daar moeten we wel eerlijk over zijn. Al die problemen van de afgelopen 13 jaar zijn eigenlijk financieel opgelost, of een beetje met pleisters. En dit is echt het moment, ook met het vertrek van deze premier en het vertrek van deze coalitie, om te kijken, wat willen wij nou echt? En daar gaat natuurlijk ook dat debat over. Maar ik wil wel een zijaantekening maken bij de hand op de knip houden. Ik kan mij niet herinneren in mijn politiek-journalistiek leven dat er ooit een troonrede was geweest die begon met de tekst, we weten zelf niet hoe het gekomen is, maar we hebben zoveel geld, dus wij staan echt te popelen om te luisteren naar alle partijen bij de algemene politieke beschouwingen om het te kunnen uitgeven. Nee, oké. En die nuance moet je wel een beetje aanbrengen. Maar de Raad van State komt natuurlijk ook nu echt wel met forse kritiek. Elk jaar. Het klinkt echt van. Is dat ook van elk jaar? Elk jaar. Okay. Ik heb nog nooit een rapport gelezen van de Raad van State. Zelfs zo dat ik het soms niet eens meer wil lezen. Doe ik natuurlijk wel. Dat er zo'n zin staat. Okay. Nou, het is echt een knap staaltje werk van dit kabinet. Eindelijk is er een begin gemaakt met nadenken over dit en over dat. En dat het geld kost, dat weten we allemaal. Dat staat er nooit in. Het is nu zelfs een nog meer calvinistisch tijdperk. Als je kijkt naar onze schuldenpositie op Europese norm. We hebben er echt nog nooit zo goed voor gestaan. Het tekort is laag, de schuld is laag. We kunnen zelfs nog zoveel uitgeven. Hè. Ik doe nou een beetje royaal. Het is niet vanuit de gedachte geld moet rollen. Hoewel ik dat in principe wel vind, als je het hebt. Dat wij echt nog wel wat dingen aan kunnen de komende jaren. Ook in vergelijking met andere Europese landen. Ook grappig, zelfs... hè, want ik hoor echt Rutte in de echo nu. Maar pas op. Ja, natuurlijk zegt hij pas op. Maar ik wil hier toch eventjes iets bij opmerken. Want er is ook inflatie. Kijk, je moet niet alleen naar de schatkist kijken. Je moet vooral kijken dat je in een situatie van inflatie moet je als overheid terughoudend zijn. Want anders wakker je de inflatie verder. Ja, en dat is een nieuwe situatie, niet te vergelijken met de afgelopen jaren. Dat is één. Twee, door die hoge rente tikken die tekorten nu op lange termijn echt heel hard aan. Dus het is heel verstandig om nu te buigen. Want als je straks moet buigen, kom je echt in grote problemen. En moet je echt hard tekeer. Maar volgens mij, wat jij bedoelt, Kees, is de hele riedel. Ja. Daar moeten we de nuance bij plaatsen. Ja. En jij komt even met de ontwikkelingen die nu wel... Ja, en er is wat echt iets veranderd. Want we zijn van oudsher twee partijen die heel erg hard op zuinigheid hameren. VVD en CDA. En dat hoor je gewoon minder. Dus in de politieke balans. Het zijn twee partijen die het afgelopen kabinet hebben gezeten. Het afgelopen kabinet is niet zuinig geweest. Dus die balans, je had inderdaad altijd mensen die te veel geld wilden uitgeven en mensen die te veel wilden bezuinigen. Maar dat was een soort natuurlijke balans. Ik heb het wel het gevoel dat die nu een beetje weg is. Maar ik wilde wel... Tot slot, en dan ga ik naar de bellers. Ja, nee, dat inderdaad, die wil ik niet weghouden. Maar het gaat natuurlijk fundamenteel over kiezen. Zelfs met het geld wat je hebt. Zelfs met de problemen die hier op tafel liggen over inflatie en toenemende rente. Mm-hmm. Dan nog is nu de vraag, waar geef je het dan uit en waar haal je het? Ja, dat bedoel ik eigenlijk met verdelen en de keuzes die gemaakt worden. Ja, dat is inderdaad beknopter samengevat. Doen we altijd goed, hè? Jij komt wat uitgebreider en dan kun je het over het algemeen in twee woorden samenvatten. Jij zet het punt. Ja, maar het is wel veel mooier. Zoals Kees het vind ik ook, zeker de bijzinnen. Ja. Die zijn altijd het mooiste. Jacob de Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u, hand op de knip of juist goed kijken als het goede plannen zijn, trek de portemonnee? Nou, in principe hand op de knip gedeeltelijk. Maar ik heb al eerder gezegd in uw medewerker, de manier waarop wij het uitgeven, het geld moet rollen. Maar bij ons in Nederland rolt het geld de grens over. Wij duwen miljarden in de Europese Unie. Terwijl toch onze eigen burgers eigenlijk tekort doen. Ja. En ik heb ook gezegd, ik heb nooit van mijn leven gedacht dat ik rechts zou stemmen. Uh-huh. Maar je wordt nu als... Word je gewoon bedwongen, want links komt niet meer op voor de werkenden. En zeker niet voor de ondertak. En PvdA bijvoorbeeld ook niet meer. Dus. Maar ziet u dan, meneer de Keizer, wat is dan rechts in uw ogen? Want bijvoorbeeld de VVD stond toch voor een rechtspartij? Nee, maar dan ga je helaas daar voorbij. Want de VVD is gewoon naar het midden geschoven. Ja, dus u denkt dan meer helaas, aan... Zou ik naar Geert Wilders moeten? Of naar een Haga of een Leijs... LPF. Ik had nooit gedacht dat ik daarop zou stemmen. Maar ik word eigenlijk gedwongen. Ja. Want dat is de enige die nog opkomen voor de gewone mens. En nu heeft het idee dat die dan ook wel een deuk in de pakje boter kunnen slaan. Nou ja, dat hoop ik tot die de pakje. Want de andere partijen laten me gewoon verzuipen. Mm-hmm. En trouwens, ik kan me eigenlijk nog redelijk redden hoor. Dat is kleine zelfstandigen. Door hard te werken. Maar ik zie bijvoorbeeld ouderen die met een klein pensioentje rond moeten komen. Ja, dat is gewoon, als ik er niet wat bijschuift, dan redden die mensen het niet meer. Ja. En dan denk ik van jongens, wat voor maatschappij zijn we gekomen? En dan zie ik aan de andere kant, we halen Oekraïne binnen, prima, vrouwen, kinderen, 100.000 tegelijk, geen probleem. Maar ook heel veel met een dikke Mercedes van in de 30. En dan denk ik van, die krijgen allemaal zakcenten, een huisje, noem maar op. Nou, er zijn er genoeg die zichzelf ook kunnen bedrijven, hoor. En Europese, Europa ook, komen weer miljarden tekort. Gaan we weer vergaderen om het te storten. Denk jongens, stop er eens mee. Denk eens aan Nederland. U geeft eigenlijk aan meneer de Keizer eigen bevolking eerst. Eigen bevolking eerst, want dat gaat echt de verkeerde kant op. Helder wat u vindt. Dank u wel. Agnes Mees, die schreef op onze community. We moeten het eerst hebben over wat is nou eigenlijk een normale levensstandaard? Wat heb je minimaal nodig om in Nederland te kunnen bestaan? Concentreer je op die laagste inkomens die echt moeite hebben om voor de meest basale kosten de eindjes aan elkaar te knopen. En zij vindt dat je ook moet kijken naar een stapeling van maatregelen. Dus een huurtoeslag die omhoog gaat, maar de zorgtoeslag omlaag, terwijl de zorgpremie weer stijgt. Nou, dan komen we gelijk weer op al die toeslagen waar we het net over hadden, hoe complex tekst dat is. Ik vroeg me wel of Mark Rutte die gaf ook aan, als we niks hadden gedaan, dan was de armoede nog veel groter geweest. Pieter Klok, jij zei het ook al qua nivelleren. Is het maar waar is die armoede door ontstaan? Is dat ook door kabinetsbeleid geweest, wel degelijk? Of is dat toch door andere factoren? Het is heel moeilijk om daar om dat goed te analyseren. Want nogmaals, de cijfers van het CPB die laten afnemende armoede zien. Maar het gevoel is toenemende armoede en steeds meer mensen die niet rond kunnen komen. Dus het is heel raadselachtig. En Pieter Omtzigt zegt, die statistieken kloppen niet. We kijken helemaal naar het verkeerde getal. Nou, dat zal nogal wat zijn. Dus we moeten eerst goed zicht krijgen. Wat is hier nou het grootste probleem? Mm. En wat gaat er mis? Waarom zakken mensen door de bodem? Waarom worden ze niet opgevangen? En ja, dat gaan we nu ook journalistiek onderzoeken. Want het is een raadsel eigenlijk. Ja. Want je ziet het uit de cijfers van het CPB, zie je het niet. Ja, dat er nog steeds armoede is, maar het is wel echt veel minder dan het was. En 10 jaar geleden vond het blijkbaar een minder groot probleem, terwijl het toen groter was. Of is er misschien meer verborgen armoede? Of zijn de verschillen tussen mensen groter geworden, waardoor die beleving anders is? Dat het ongenoegen misschien niet zozeer financieel is, of niet alleen financieel. En dat het kabinet nu probeert dat ongenoegen weg te nemen door steeds meer geld te storten. En je ziet eigenlijk ook bij de grote affaires, zowel in Groningen als in de toeslagaffaire, dat geld op een gegeven moment niet meer helpt. Het is een vertrouwensprobleem. Ja. Mensen zien het niet meer zitten. En ja, dat kun je niet met geld oplossen. Dus. Wim Voermant? Ja, ik zeg het wel na. Bestaanszekerheid is natuurlijk nu het toverwoord. Oplossen van armoede. Terwijl de cijfers daar verschillend gelezen kunnen worden. Maar ik denk dat het idee, dat kwam gisteren in de troonrede ook voor, het idee van kansen. Ongelijkheid. En dat werkelijk een bestaand fenomeen is en dat groter wordt. Ja, daar ga je dan dingen natuurlijk proberen geld naartoe te rijden. Groot probleem in onze begroting is trouwens onderuitputting. Het systeem wat Pieter Klok zegt van die toeslagen, wat een Byzantijns circus is geworden, wat niet meer uitgevoerd kan worden door de Belastingdienst. En we gaan maar door aan die knoppen te draaien om maatwerk te proberen te leveren. Maar het komt al lang niet meer aan. Dus en er is heel veel geld wat überhaupt dus niet uitgegeven wordt. Dat blijft dan hangen. En ik denk dat het gevoel, het echt ervaren gevoel van kansenongelijkheid, dat een groot ding is en dat politieke partijen zich daartoe moeten verhouden. Dat is best heel lastig. En Kees Boman, dat woord bestaanszekerheid. Hebben alle partijen eigenlijk dezelfde invulling van die hele term? Want iedere partij gebruikt het ook in zijn verkiezingscampagne. Maar... Nou ja, het is dus nu het woord, hè? Daar kan je niet tegen zijn. Maar inderdaad, de invulling daarvan verschilt nogal. Hè. Laten we naar Wilders kijken. Die vindt gewoon btw op nul, minimumloon verhogen. En daar komt natuurlijk wel de vraag, hoe wil je dat financieren? Waar haal je dat geld vandaan? Bij het CDA wordt daar iets genuanceerder over gedacht. Ook, laat ik één voorbeeldje noemen. Ook gezien de werkgelegenheid, of liever gezegd het tekort aan personeel. Hè, dat ouderen bijvoorbeeld langer kunnen doorwerken. En dan de AOW, die ze zouden kunnen krijgen op de vaste leeftijd, dat ze die vooruitschuiven. Ja. En dus eigenlijk dan later, op een later moment, misschien op hun 80ste, dat is wel erg laat, maar goed, dan meer kunnen krijgen. En dan gewoon zelf geld kunnen verdienen. Er zijn allerlei varianten bedacht. Ik ben benieuwd wat daar morgenavond de conclusie dan van is. Want mensen willen thuis natuurlijk eigenlijk alleen maar weten, wat krijg ik erbij? Precies, maar wat is dan de inhoud van die hele term? Maar goed, dat zal in de aanloop naar de verkiezingen ook veel uitgebreider... Misschien moet er nadruk meer liggen op zekerheid. Dat je zeker weet dat je een woning krijgt. Als je, en dat je kinderen een woning krijgen. En dat je je baan niet zomaar kan verliezen. Misschien zit het daar veel meer in dan meer geld. Ja. Maar nu wordt het vooral de oplossing gezocht, dus de hele tijd nog wat extra geld erbij. Maar goed, dat geld speelt wel een belangrijke rol in ieder geval. Zeker de komende dagen, als die beschouwingen algemene politieke beschouwingen zijn. Kees van Duin die vindt dat de overheid ook even naar zichzelf moet kijken. Meneer van Duin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klopt zeker. Ik denk dat ze zeker kunnen herstructureren op hun eigen financiële middelen. En hoe ziet u dat dan voor u? Nou, kijk, ik zie een heel klein voorbeeldje. Helaas heb ik in 2006 een zeer ernstig ongeluk gehad. En ik ben daardoor helemaal afgekeurd. Ik krijg een IVA-uitkering. Nou, hartstikke fijn. Ik wil beter iets als niets. Maar vervolgens krijg ik daar gelijk 25% belasting overheen. Want ik krijg geen arbeidskorting. Want, meneer, u werkt niet. Nee, ja, dat klopt. Anders ben je ook niet afgekeurd. Mm-hmm. Ik ben getrouwd. Ik heb een gezin. Ik heb 4 kinderen. Ik had tegen mijn vrouw kunnen zeggen, weet je wat, blijf thuis. Dan pakken we al die toeslagen. Nee, zei mevrouw, ik ga werken. En doordat wij werken, komen wij dus niet in aanmerking voor die toeslagen. Dat maakt op zich ook niet uit. Maar snap je waar de prikkel zit? Aan de ene kant dus, omdat je arbeidsongeschikt bent, word je gestraft. Betaal ik bijna 25% belasting van mijn eigen uitkering. Dus dan kom je net al tekort. Dan kan ik zeggen, nou, ik blijf thuis zitten, mijn vrouw blijft thuis, we halen de huurtoeslag, de zorgtoeslag, nou, haal de hele rattenplan binnen en we doen niks. Nee, wij hebben de mentaliteit, en daar zit het een beetje, ga werken. Mm-hmm. Zorg dat je het zelf zoveel mogelijk kan redden zonder overheid. Ja. Maar het gaat wel om wat er gefaciliteerd kan worden. En die toeslagen, daar komt u dan ook op. Nou, die werden hier al aan tafel genoemd. Overigens ook. Ja, maar wat heeft dat voor nut als ik, laten we zeggen, 10 euro per maand bij krijg aan toeslag en vervolgens gaat de premie 12 euro omhoog. Ik bedoel, het is lood om oud ijzer. Maar er is maar een bepaalde groep wat daarvan profiteert. Ja. En degene, laten we zeggen, de werkende middeninkomens moeten het ophoesten. En die vallen er precies net buiten. Kijk, ik zou zeggen, doe dan de premie wat omlaag voor iedereen. Dan wordt de pijn voor iedereen verdeeld. En dan krijg je van het hele toeslagensysteem af. Bekijk eens naar je belastingstelsel. Gas. Ja. Leuk, 1300 euro krijgen die mensen. Maar vervolgens gaat volgend jaar 90 euro belasting omhoog. Ja. Nee, u maakt het meer dan inzichtelijk, meneer Van Duin, wat voor spaghetti het is en hoe de regels ook weer tegen elkaar ingaan. Ja, duidelijk. Duidelijk punt. Ik ga het hierbij laten. Dank u wel, meneer Van Duin. Want er zijn meer mensen die zich druk maken om die toeslagen. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mag wel een ontje minder. Dat ik in de uitzending mag komen. Ja. Zeg, ik heb toch een beetje het idee gekregen bij Rutte 1, 2, 3 en 4... dat hij tot over zijn schouders bij ons in de portemonnee zit om al deze toeslagen en al deze linkse uitdeelmaatregelen te financieren. En het is een uitdijende overheid die steeds meer taken op zich neemt. En ja, als ik dan zo'n vorige spreker hoor die zijn eigen broek ophoudt, dat vind ik prachtig. Maar als ik dan bijvoorbeeld ook ouders zie, als ik hoor dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, maar die ouders wel huurtoeslag krijgen, zorgtoeslag krijgen, kindgebonden budget krijgen, kinderbijslag krijgen, dan moet je die ouders niet een schoolontbijt, of die kinderen geen schoolontbijt gaan geven, dan moet je die ouders heropvoeden hoe ze met geld omgaan. Wij kunnen als maatschappij dit niet allemaal van geld voorzien. Mensen zullen zelf hun geluk een handje moeten gaan helpen. Ja. De overheid zal zich terug moeten trekken. Die zal kleiner moeten worden. Die zal zich met minder dingen gaan bemoeien. Moet je nou nagaan, je bent akkerbouwer, je bent boer. Je weet wat het beste is voor je aardappels. En dan besluit de overheid dat je voor 1 oktober je aardappels moet rooien. Waar bemoeien ze zich mee? Overheid kleiner. Het is om hopeloos van te worden. En dus meer zelfstandigheid bij de mensen. Maar met name haak ik dan en leg ik ook hier op tafel even neer. Dank Frank van der Valk. Die kleine overheid. NRC schrijft vanochtend: grote overheid is een blijvertje. Andere kanten benadrukken inderdaad van de broekriem moet aangehaald worden, ook bij de overheid zelf. Kees Boman, met al jouw politieke ervaring in al die jaren. Wat gaat er gebeuren? Denk nou, ik herinner mij vooral Rutte bij het begin. In deze rol, dat hij zei bij het presentatie van het verkiezingsprogramma van de VVD: minder ambtenaren. Mm-hmm. Dat is altijd een sterk VVD-standpunt. Toen werd er door mensen gevraagd, herinner ik mij nog goed, hoe gaat u dat dan precies doen? Gaat u ze allemaal ontslaan of zo? Dan krijgen ze weer een uitkering. Nee, maar minder administratieve drukte ook. Hè, dus minder bureaucratie. Het is allemaal 2 keer zoveel meer geworden, bij wijze van spreken. En wat ik begrijp, klopt dat op sommige ministeries zijn er wel ambtenaren juist uitgegaan, maar heeft er bijvoorbeeld met coronatijd op het ministerie van Volksgezondheid toegeleid dat er heel veel externe mensen vanwege de verloren kennis moesten worden ingevlogen. Ja, nou ja, en dat kost alleen maar weer meer geld. Ja, nou, dat is inderdaad wel nog steeds een groeisector. Het zijn van consultant. Ja. En voor een stuk meer salaris uitzoeken wat de overheid precies moet doen. En dit is eigenlijk zo'n vraag van een luisteraar is heel relevant. In die zin ligt die vraag ook op tafel bij dat debat. Wat willen wij eigenlijk precies van de overheid? Ja. Wat verwachten wij daarvan? Voor wie is de overheid er? En wat moet de overheid primair doen? Dat zijn hele fundamentele vragen en fundamentele keuzes. Pieter van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Wim Voermans noemde het al helemaal aan het begin, het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. Dat is waar u ook vanochtend op aansloeg, dat een aantal partijen ervoor kiest om dat niet te doen. Vindt u dat goed of juist niet? Lijkt mij helemaal geen goed idee. Niet? Nou, het moet wel doorbreken. Oké. Kijk, wat ze eigenlijk vragen, die partijen die zeggen, we gaan het niet doorbreken, is een blanco check aan ons. Zo van, wij willen iets en we hebben een oplossing bedacht en de gevolgen, de kosten, daar gaan we even niet naar kijken. En ik verwacht van een politieke partij, als die mijn stem wilt hebben, dat die mij ergens naartoe leidt en zegt, zo en zo stel ik voor dat we het gaan doen. Mm-hmm. Dit zijn de kosten en dit zijn de baten. En dat ze in ieder geval een solide plaatje kunnen aanbieden. Ja, dat ze mij kunnen overtuigen van, nou, als je op mij stemt, dan krijg je dit of dit. En een partij die zegt van, nou, ik heb een idee en wat het kost interesseert ons niet. Ik vind dat niet echt verantwoord beleid maken. Ja. Het gaat onder meer om BBB, om de SP, de PVV, Partij voor de Dieren. Tegelijkertijd SP zei van, ja, we hebben het is een debat wat moet gaan om ideeënstrijd en niet een boekhoudersdebat. Vindt u daar dan van? Ik zit daar een beetje dubbel in. Aan de ene kant denk ik van, ik snap wat je zegt. Maar als we het dan over ideeën hebben, dan ben ik meer geneigd om te denken van, laten we kijken naar nieuw beleid. Tot nu toe hebben we altijd gedacht van, problemen, die moeten we oplossen. En wat we nu lijken te doen is, we doen iets en we zien wel waar het terecht komt. Ja, dat is een beetje het verhaal. We zetten een zak geld er tegenover en dan moet het probleem opgelost kunnen worden. Ja, en we hebben de afgelopen jaren gezien dat alleen geld geven is geen oplossing. Nee. Denk aan Groningen, denk aan aan al die andere zaken. Ik denk dat mensen meer gebaat zijn met bijvoorbeeld aandacht. Hoe gaat het met u? En dat de regels die er bedacht zijn voor mensen, dat die echt werken en niet vastlopen in een constructie waar niemand meer overzicht heeft of weet waar we nou eigenlijk aan toe zijn. Maar dan kom je wel juist meer op het sociale plaatje en op de inhoudelijke ideeën. Alleen is u vindt wel, ik wil dat dan toch graag een financiële solide basis zien voordat iemand uw stem krijgt. Ja, dat ik weet waar gaat het heen. Want wat ze nu vragen is, zoals gezegd, ik heb een plan en ik vraag aan u een blanco check. U moet op het lijntje tekenen en waar we terechtkomen. Ach, eigenlijk interesseert dat ons niet. Nee. Want zo komt het aan mij over. Ja. En ook meer mensen, want daar werd vanochtend meer over gebeld. Dank u wel, meneer Van Eyck. Wim Voermans, dat is ook een doorn in het oog. Dat partijen denken van, nou, wij laten het niet doorbreken. Dat vind ik wel. Vooral als een aantal partijen het niet doen en anderen weer wel. Dat vervuilt het speelveld. Hè? Dan krijg je een campagne voor een gedeelte die in één hoek dan gaat over gratis bier. Mensen die roepen geen BTW bijvoorbeeld. Of zeggen van, ouderenzorg, er moet van alles naartoe. Ja. Dat is de grote zwellende begrotingspost die ons in de toekomst tegemoet komt. Ja, dat er partijen zijn die dat door laten rekenen waar je uitkomt als je ouderenzorg op dit peil wil houden. Of de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. En anderen doen dat niet. En die kunnen dan de pijlen gratis schieten op partijen die wel hebben door laten rekenen wat dat zou zijn. Maar dat vraagt dan toch ook scherpte van de oppositie van andere partijen. Om te zeggen van, ja, je roept dat wel zo mooi, maar waar komt jouw onderbouwing vandaan en waar hou je het geld vandaan? Ja, maar als er echt een flink deel van de partijen de campagne ingaat met een niet-doorrekening, dan wordt dat heel moeilijk. Hè? Want word je weggezet als, ja, die cijfers van de CPB kloppen niet. Het CPB wordt verdacht gemaakt vanuit die hoek. En als dat een grote kluit is, dan krijg je er echt last van. Ja. Dan krijg je geen gelijk speelveld bij de verkiezingen. Dus Nederland is een heel gedisciplineerd land wat dat betreft. Het was altijd een hele mooie traditie van ons. Alles door laten rekenen. Nou, dan krijg je inderdaad cijfers. Dan kan je nog een grote ideeënstrijd over voeren. Want die dingen sluiten elkaar niet uit. Maar als een groot deel het niet doet en een groot deel wel doet, krijg je een ongelijk speelveld. Kan je eigenlijk de programma's van een andere partij laten doorrekenen, Kees? Natuurlijk, ik kan dat. Dat zou je het ook nog kunnen doen. Zeker, dat kan. En het is inderdaad, na die doorrekening vind ik altijd wel een beetje een vermoeiende discussie geworden. Ik vind eigenlijk ook, hoop dat het in het debat gebeurt, van dat partijen ook aangeven welke richting ze uit willen. En uiteindelijk is de doorrekening pas daar bij een informatie van, is het haalbaar? U zal een deel van dat idee moeten inleveren. Maar je kunt wel al heel makkelijk roepen als je natuurlijk er geen onderbouwing voor hebt. Nee, dat is zo. Bijvoorbeeld inderdaad bij de BTW naar nul is een voorbeeld. BBB heeft in het verkiezingsprogramma alle inkomens tot 30.000 euro gaan we niet belasten. Nou, dat vind ik dat is bijna een soort basisloonidee. Mm-hmm. Vind ik een aardig idee. Maar inderdaad, dan wil ik wel weten of dat kan en hoe dat kan en waarvan je dat betaalt. Maar alleen maar fixeren op wat is de dekking en waar haalt u het geld vandaan? Als het debat alleen maar daarover gaat, zou ik dat ook beperken. Ja, dus niet dat boekhoudersdebat. Die ideeën moeten wel degelijk aan bod gaan komen. En hoe de partijen elkaar daarin gaan bediscussiëren, dat bespreken wij zo meteen na 10 uur. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Morgen bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Zometeen beginnen in Den Haag de algemene politieke beschouwingen met, nou, kunnen we rustig stellen, een andere lading dan normaal. Omdat er mogelijk grote veranderingen in de politieke verhoudingen aan zitten te komen. En dan bedoel ik natuurlijk de naderende verkiezingen. We gaan het er zometeen over hebben. Eerst nu, bijna alle Spaanse WK-voetbalsters hebben hun boycott van de voetbalbond beëindigd. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. De speelsters deden dat na toezeggingen dat de bond onmiddellijke en diepgaande veranderingen in de structuur gaat doorvoeren. De onderhandelingen over de deal die duurden tot in de vroege ochtend. En na de gewonnen WK-finale barstte de bom bij de speelsters. Speelster Jennifer Hermoso werd bij de uitreiking van de gouden medailles vol op de mond gekust door bondsvoorzitter Luis Rubiales. Hij is inmiddels opgestapt en er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Azerbeidzjan heeft vanochtend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Nagorno-Karabakh, ondanks oproepen van diverse landen om de wapens neer te leggen. In de door Armeniërs bestuurde enclave waren beschietingen te horen. Ook waren er aanvallen met drones. Azerbeidzjan voert sinds gisterochtend aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. In Armenië gingen demonstranten gisteravond de straat op om tegen het Armeense beleid te protesteren, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er waren duizenden mensen op de been die scandeerden dat de premier Nikol Pashinyan dat hij een verrader is. Omdat Pashinyan heeft gezegd dat Armenië daar niet ter plekke aanwezig is in Karabach. En ook niet van plan is om zich daarin te mengen. Omdat hij natuurlijk vreselijk bang is dat die oorlog zal overslaan. Of zal uitgroeien tot een oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië. En hij heel goed weet dat Armenië niet bij machten is om die oorlog te winnen. Armenië en Azerbeidzjan hebben al sinds de jaren 90 ruzie over het gebied. Azerbeidzjan blokkeert de enclave al 9 maanden... waardoor zo'n 120.000 mensen een tekort aan voedsel en medicijnen hebben. In Den Haag beginnen zo de algemene politieke beschouwingen. Het jaarlijkse debat na Prinsjesdag. Het zal vooral gaan over koopkracht en armoedebestrijding. Veel partijen vinden dat daar meer aan gedaan moet worden. De baas van Xbox heeft medewerkers van moederbedrijf Microsoft laten weten dat het nooit de bedoeling is geweest om bedrijfsgevoelige informatie prijs te geven. Gisteren werden er veel gevoelige Xbox-documenten gelekt. Gebeurde in een rechtszaak waarvoor het bedrijf documenten aanleverde. Steeds meer zeelieden zitten vast op schepen, soms in erbarmelijke omstandigheden. Soms hebben ze geen eten en drinkwater, maar soms ook geen salaris. Blijkt allemaal uit een analyse van een arbeidsorganisatie van de VN. De Domtoren in Utrecht is vanaf vandaag weer iets beter zichtbaar. Hij staat al bijna 5 jaar in de stijgers. Maar vanochtend is begonnen met het afbreken daarvan. Ze gaan beginnen. En wat het idee is dat ze de eerste 3 slagen, de eerste 3 verdiepingen eraf gaan halen. De komende weken. En dan komt de lantaarn vrij, het bovenste deel van de dom. Pas op, moet even iets opzij. Ah, kijk, daar gaat een pijp. Het is het begin van dat we de domtoren weer terugkrijgen. En het is wel de trots van Nederland en eigenlijk de trots van misschien wel van Europa. Dat is natuurlijk een groot moment. Ja, eind dit jaar moeten de bovenste 40 meter van de domtoren weer volledig stijgervrij zijn. En over een jaar zou de dom dan weer volledig zichtbaar moeten zijn. Het aantal explosies in Nederland blijft maar stijgen. Het zijn er dit jaar tot nu toe al flink meer dan vorig jaar. Er waren ruim 350 explosies bij woningen en bedrijfspanden. Vorig jaar waren dat er ruim 200. En de meeste ontploffingen die zijn in grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Maar er zijn ook steeds meer in de provincie. En de daders die de explosieven plaatsen, dat zijn vaak relatief jonge jongens die ingehuurd worden voor een zogenoemd klusje. Het weer nog, het is overwegend droog vandaag. Veel perioden met zon, het wordt zo'n 21 graden. Morgen dan trekken de buien over het land. Regionaal kan flink wat regen vallen. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag met een graad of 19. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Doorgewinterd type of eerder bevende beginner? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag met nu Spraakmakers en de Politiek. We gaan zo beginnen. De algemene politieke beschouwingen in Den Haag. Keken we voor het nieuws vooral naar de portemonnee. Het komend half uur. Wie zijn de hoofdrolspelers en wat kunnen we van ze verwachten? Hoe is straks ook de toon van het debat? We gaan het over hebben met Kees Boman. Hij is politiek duider. Pieter Klok is hoofdredacteur van de Volkskrant. Floor Bremer zoeken wij contact mee. Politiek verslaggever bij RTL Nieuws in Den Haag. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. En natuurlijk nog onze spraakmaker, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Natuurlijk, ik zei al, kijken wij naar de dag van vandaag. Maar toch nog even terugblikkend op Prinsjesdag en het gebeuren eromheen. Want Pieter Klok, jij wilde nog wel even de aandacht vestigen ook op de bordesscène. Ja. En fluiten. Ik vond het heel tragisch gezicht. En ook wel. Ik denk velen met jou. Ik denk historisch ook wel belangrijk. Want ik kan me niet voorstellen dat de koninklijke familie daar volgend jaar weer gaat staan. Denk je dat? Dat het zo'n nou, Prinsjesdag was natuurlijk een feestje. En nu is het een soort podium voor demonstraties geworden. Dus het is echt fundamenteel veranderd. Ja, dat heeft niet zoveel zin meer. Wat zou je daar dan nog zwaaien? Ja. Zag je die kinderen die zag die blik in hun ogen? Die straalden allemaal uit. Wat doen we in godsnaam? Ja, maar heeft dat dan met dat. Dus want uiteindelijk was het een handjevol demonstranten. Maar het waren vooral heel veel lege tribunes. Waardoor het handjevol het was natuurlijk ook slecht weer. Maar ik denk dat het wel echt een teken destijds is. Dat dus Prinsjesdag is voor heel veel mensen een reden om hun woede te uiten. Ja, daar is het nooit voor bedoeld. Nee. En als het er niet voor bedoeld is, moet je er misschien op een gegeven moment mee stoppen. Ja, ik zie het niet nog heel lang goed gaan. Floor Bremer, viel jou dat ook op gisteren? Ja, zeker. Het was natuurlijk vooral een drukke dag ook voor de burgemeester van Den Haag. Want die had niet alleen die demonstranten daar, maar die had ook nog de mensen op de A12 die er weer stonden. Dus die zag je ook. Ik stond na afloop van de troonrede aan de zijkant van de Schouwburg waar het was. En toen zag je hem ook als eerste ongeveer naar buiten rennen. Want hij dacht, oh jee, nu moet ik weer even gaan kijken of dit allemaal goed gaat. En je zag het inderdaad heel duidelijk, wat Pieter net ook al zei. Langs de kant van de weg was het veel rustiger dan normaal. En ook in de stad, als ik daar gewoon rondliep, dan zag je dat er gewoon veel minder mensen waren. Ik weet niet of het door het slechte weer kwam, want het was echt heel slecht weer. Maar het is misschien wel een teken dat het nu ook hiervoor gebruikt gaat worden. En Rutte die zei van ja, het waren maar 15 mensen die stonden te fluiten. Het waren er wel iets meer. En met die demonstranten op de A12 erbij was het natuurlijk wel een beetje demonstranten die ook een stem kregen deze Prinsjesdag. Wim Voermans? Nou, even heel kort aansluitend bij Piet Klok ook. Niet meer Prinsjesdag doen, dat gaat niet. Er staat in onze grondwet dat dat gewoon derde dinsdag van september is. Maar ik vond het ook wel een naarzicht. Ik heb niks met het Koningshuis, daar sta ik ook onbekend. Maar dit is nou eenmaal een ritueel dat we hebben. Waarmee we eigenlijk de opening van de parlementaire jaar vieren. En het was naargeestig wat er gebeurde. Ik denk niet dat het alleen het weer was. Er zit veel chagrijn op het ogenblik in de Nederlandse samenleving. Ik heb toch echt het idee dat dat met aanstaande verkiezingen wel eens anders kan worden. Ik herinner mij nog het chagrijn dat er was in 2009, 2010... toen Balkenende uitgeregeerd was. Om niet te beginnen over het einde van de kabinet Kok en de opkomst van Pim Fortuyn. Toen was er ook veel chagrijn in de samenleving. Iedereen wijst met de vinger naar elkaar. De Nederlandse politieke cultuur heeft wel het element dat ze zich daar overheen kunnen tillen als er een grote verversing is. Dus ik heb niet het idee dat dit permanent was, maar ik vond het echt heel pijnlijk als je daar met je 18-jarige dochter voor de eerste keer staat. Mm-hmm. En het is inderdaad een handjevol. Dit waren geen republikeinen. Of het zijn bekenden die ook in de Tweede Kamer rondzwerven. Ja. Mensen met fakkels en zo. Ik denk dat daar de wind wel uit de zeilen gaat vallen ook. Maar ik vond het een heel naargeestig vertoning. Ja, ik vond vooral ook dat die tribunes zo leeg waren, Kees Boman. Dat was toch eigenlijk wel heel treurig om te zien. Ik hoorde ook wel verklaringen, ook bij de radio- en tv-uitzending. Maar de beveiliging is natuurlijk ook wel heel erg hoog. Misschien dat het daaraan ligt. Ja. Nou ja, dat zou kan kunnen. Maar ik schrok inderdaad later, want ik zat bij het establishment in de Koninklijke Schouwburg. En dat is echt uitgesproken. Na afloop dan, dat je voelt dat er sprake is van segregatie. Ik zit daar tussen de politieke klasse met alle gebruiken die daarbij horen. Nog even op het laatste moment het stofzuigen van het rode tapijt richting stoel waar de koning neerstrijkt. En dan kom je buiten inderdaad. En dan is het toch wel anders. Maar wordt daarover gesproken dan door de politici? Zien die dat ook? Of zijn die op zo'n dag vooral nou, niet die met andere in de Schouwburg zitten? Nee, dat maar die zijn daar ook naartoe gekomen. Ja, nee, maar inderdaad, die hele atmosfeer die ik ken van al die jaren in Den Haag. Of dat nou het Binnenhof is of niet, de Koninklijke Schouwburg, doet je eigenlijk ook het Binnenhof in die zin wel vergeten. Maar de kinderen hebben vrij in Den Haag. Er zijn muziekkorpsen later, dat was dan op het Binnenhof. Je ziet die paarden al langs het Malieveld lopen met die militairen, met al die mutsen en sabels en de hele bliksemsboel, hoe het allemaal ook mogen heten. Je ziet mensen op klompen in de stad met klapstoeltjes om te gaan zitten. En dat zag ik allemaal niet. Nee, ja, wel de paarden en de mutsen en de sabels. Niet de klapstoeltjes. Nee. Maar misschien is dat wel de belangrijkste verandering. Je had altijd demonstranten. En het was dan een heel klein clubje. En die werden totaal overstemd door het enthousiasme van de oranje aanhangers, maar dat enthousiasme is er niet meer. En dan blijft alleen die schrille kritiek over. We gaan naar de dag van, niet de dag van vandaag, maar eigenlijk het moment al. Die algemene politieke beschouwingen die op punt staan van beginnen. Of, kijk even naar politiek verslaggever voor de NOS, Lars Geerts. Zijn ze al begonnen? Nee, langzamerhand stroomt vak K, zoals het heet, het vak wat kabinet zit, vol met de bewindspersonen. Die kunnen zich opmaken voor 2 dagen zitvlees ontwikkelen. En dossiers lezen, want dat is meestal wat ze doen in de mail bijwerken. Maar inderdaad, over enkele minuten gaat het beginnen. Geert Wilders, de eerste spreker. Daar had misschien Jesse Klaver van GroenLinks/PvdA nog de hoop dat omdat hij die twee partijen zijn samengevoegd, dat ze dan samen de grootste oppositiepartij zouden vormen en dus bij de algemene beschouwingen als eerste het woord zouden mogen voeren. Maar nee, niet het geval. Het is opnieuw Geert Wilders die als grootste oppositiepartij mag beginnen. Voor het debat zijn er nog wat interviewtjes hier en daar. Caroline van der Plas, die haar eigen inzet bekend maakt. We wachten nu op het verschijnen van Mark Rutte in de grote zaal. Die zal vandaag ook niet aan het woord komen. Mag vandaag even zitten. Hij is morgen pas aan de beurt. Vandaag is het aan de Kamer. En dan hopen we van al die Kamerleden te horen wat dan al die plannen zijn die ze nog in de hoge hoed hebben om de begroting behoorlijk te gaan verbouwen. Want dat is wel het idee van de komende 2 dagen. Ja, jij gaat ons op de hoogte houden daarvan de hele dag als je het debat volgt. Dat ze bijzonder worden, dat lijkt me duidelijk. Want bijvoorbeeld de nieuwe partijleiders, Jezielkes van de VVD en Jette van D66, die kunnen niks zeggen vandaag tijdens die algemene beschouwingen, waar andere partijen leiders, Henri Bontebal van het CDA en Mirjam Bikker van de ChristenUnie, vandaag wel hun zegje kunnen doen. Als partijleider dus, dat ze mogen praten. Floor, ook in Den Haag zit jij voor dat debat. Dat gaat effect hebben, neem ik aan wel, op die algemene beschouwingen. Ja, zeker. En je zag dat natuurlijk gisteren al toen ze naar buiten kwamen na de troonrede. Iedereen die mompelde nog even wat over die troonrede. En daarna begonnen ze. Maar goed, ik heb dus ook een plan. Ja. En toen kwamen natuurlijk de plannen over wat ze dan zelf allemaal voor zich zagen. En waar ik heel benieuwd naar ben, is ook hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden. Want er zitten natuurlijk een aantal nieuwe gezichten. En een aantal gezichten, dus Henry Bontebal is nu bijvoorbeeld voor het eerst. Een aantal mensen zijn er niet bij. Timmermans zit nog niet in de Kamer. Dus het is wel een eerste aftrap. En het is natuurlijk interessant om te gaan zien op welke punten zij zich gaan focussen. Nou hebben ze gisteren al een voorzetje gegeven. En ik denk, ja, je kan natuurlijk wel heel veel wensen hebben. En dat zag je ook. Maar de grote vraag is natuurlijk de komende dag, als ze eigenlijk met elkaar in debat gaan. Want ja, de rol van Rutte is min of meer uitgespeeld. Dus ja, ze zullen met elkaar moeten doen. Maar dat wordt natuurlijk al heel anders. We zijn gewend dat Wilders als eerste losgaat op Rutte. Gaat op naar huis, minister-president. Maar ja, dat doet hij al. Dus daar valt weinig meer te halen nu. Dat is dus interessant. En je ziet dus ook dat eigenlijk, omdat hij weggevallen is en ook de aanval op hem weggevallen is, dat ze zich tot elkaar moeten gaan verhouden. En dat wordt natuurlijk ook interessant in aanloop naar de komende campagnes. Hoe ze dat gaan doen en op welke punten. En vooral ook, want ja, je kunt elkaar natuurlijk heel makkelijk vinden in extra geld uittrekken voor dingen en goede dingen doen voor mensen. Maar ook vooral waar ze elkaar gaan vinden in het vinden van geld. Ja, en dat is natuurlijk iets anders. Ja, want inderdaad, dat was gisteren natuurlijk ook al wat je hoorde. En we kunnen morgen dan nog gaan genieten, zo u wilt, van Mark Rutte. Als we hem natuurlijk wel zien bij waarschijnlijk de laatste keer die algemene politieke beschouwingen. Kees Boman, het viel jou ook op hoe Rutteaans hij gisteren nog was in het geven van interviews. Laten we even een fragmentje beluisteren. Hoe kan het toch eigenlijk dat we keer op keer hier praten over de groeiende armoede? Nou, die groeit niet. Die zou groeien als wij niet maatregelen hadden genomen. Die armoede is afgenomen. Maar waarom wordt het structurele probleem niet aangepakt? Nou, dit doen we natuurlijk al sinds de oorlog zo. Hè, dat je ieder jaar kijkt naar de koopkrachtplaatjes. Maar misschien het hele toeslagensysteem vereenvoudigen, anders maken, belastingen verlagen. Voorkomen dat bijvoorbeeld mensen met een baan niet meer rond kunnen komen. Maar pas op, hè, als je de toeslagen afschaft, dat is een enorme denivellering. Dan zouden de hoogste inkomens enorm stijgen en de laagste inkomens enorm dalen. Dat wil niemand. Ja, maar kijken naar de onderliggende oorzaak van het probleem. Ja, natuurlijk. Maar je hebt een economie. De overheid kan niet alles. Ja, waarbij het op een gegeven moment ook nog over de armoede ging, zei hij maar pas op, we hebben heel veel mensen aan een baan geholpen. Werkloosheid is lager dan ooit. Heerlijk. Ja, wat overigens niks zegt over de interviewkwaliteiten van Marleen. Nee, ik vind haar heel goed. Ik ben een fan van haar. Maar het gaat hier over Rutte. Dus draaien of keren, het maakt niet uit. Hij redt zich er altijd wel weer uit met een antwoord. Als je zegt dat iets heel erg is, dan zegt hij, ja, maar we doen er ook wat aan om het op de termijn op te lossen. En als je zegt, wat fijn dat u er geld in gestopt heeft, we moeten wel uitkijken dat het niet te veel wordt. Nou ja, dat is een heel moeilijk, bijna niet te interviewen persoon. En ik weet uit eigen ervaring dat elke politieke journalist, als hij eenmaal Rutte interviewt, zeker voor radio en televisie, staat vandaag een interview in de Volkskrant met Rutte. Dat is ook moeilijk, maar dat is toch anders. Kun je nog een beetje stileren bij misschien nog een beetje jezelf positief beschrijven. Oh. Dat is zo. En die kan de vraag heel kort maken. Maar bij radio en televisie live is dat heel moeilijk. En dat viel jou gisteren weer op. Ja, dat viel mij echt op, ja. Dan krijg je natuurlijk dat. Want Pieter Klok, is het mooier gemaakt, het interview? Nou, je kunt antwoorden weglaten. Ja, dat is het voordeel van geschreven journalistiek. Je hoeft het niet integraal uit te zenden. Het werd in één keer een heel scherp gesprek. Ja, dus natuurlijk sowieso. Geschreven journalistiek kan zijn woorden een beetje. Ja, er wordt natuurlijk opgepoetst. Slechte zinnen houden de meesten wel uit. Dus ja, er zit wel een verschil. Maar je herkent het wel dat je politieke verslaggevers af en toe aankomen van, oh my, hoe krijg je die man? Het is heel ingewikkeld. Elke keer hebben ze een plan. Nu was het plan van hoe kijkt hij terug op zijn lange carrière als premier. Ja, dat houdt hij dan verre van zich. Want dat is ongemakkelijk. Maar hij had gisteren aan het werken, Floor? Ja, hij had gisteren gewoon bedacht, ik ga waarschuwen dat mensen niet te veel geld ineens moeten gaan uitgeven. Ja. Ik ga ook even benadrukken wat er allemaal wel goed gaat. Hè, want het is niet allemaal kommer en kwel. En ik heb vrijwel alle interviews met hem gehoord en gezien. En ik was verbaasd over hoe tekstvast hij was. Dus ongeacht de vraag, kwam er elke keer hetzelfde antwoord. Ja, en die zag je ook in de kranten ook nog terug. Het zijn bijna allemaal dezelfde citaten inderdaad. Alles, die hij heeft alles waren dezelfde antwoorden. Ja, alles was hetzelfde dat je dat antwoord. Zegt. Dan kijkend naar hoe de politieke partijen en de mensen die het woord gaan voeren zich naar elkaar gaan verhouden. Wat denken jullie? Wordt het hart tegen hart? Of, nee. Nee? Het wordt samenwerking zoeken. Ja? Ik denk dat Wilders, die heeft toch ook al aangekondigd dat hij graag wil samenwerken en compromissen wil sluiten. Nee, ik verwacht een hele nieuwe energie. Ze gaan allemaal heel erg met elkaar eens zijn. Ja, niet allemaal tegelijk, maar ik denk er worden continu verbindenissen gesloten, denk ik, de komende dagen. Dat zag je natuurlijk ook al in aanloop hier naartoe, bijvoorbeeld over die accijnskorting. Dat je ineens de samenwerking zag tussen de VVD en de BVV. En de SP. En de SP, die kwam er ook nog bij, inderdaad. Het was een hele brede coalitie. Maar vooral die VVD en PVV zijn natuurlijk interessant. Omdat de PVV natuurlijk een handreiking heeft gedaan, ook naar de VVD weer dit weekend. En het is natuurlijk interessant om te zien of Geert Wilders, die de afgelopen jaren een hele scherpe toon heeft gehad, vooral in dit debat richting de VVD, wat hij nu gaat doen. Dus ik heb hem gisteren ook gevraagd, nou, bent u nu de milde versie, de Wilders 2.0? En daarvan zei hij nee. Maar ik wil natuurlijk wel kijken hoe we dit land beter kunnen maken en ik sta open voor compromis. Ik denk, ik vind het al 2.0 zo ongeveer. Ja, zo klinkt het wel. Wim Voermans? Ja, we krijgen historische verkiezingen. Het is nog niet gebeurd sinds 1922 dat er zoveel nieuwkomers met zoveel zetels in de peilingen bijkwamen. Er kwamen wel nieuwkomers, maar meestal splinterpartijen. Maar nu is er echt iets te verdelen. En ik denk dat we gaan naar iets toe wat we eigenlijk niet kennen, polderverkiezingen. Dus er moet iets. Dat zal nog lastig worden voor de partijen om zich daartoe te verhouden. Dat je dus, je weet niet hoe je tegenstanders gebakken zijn voor een vijfde van de Kamer ongeveer. En of die dingen persoonlijk gaan nemen. Dus dat wordt aftasten. Er wordt kijken naar dingen waar je constructief samen kan werken. Je moet ook de deuren echt open houden, want het kan linksaf, het kan rechtsaf. Dat is een groot middenblok ontstaan. Dus we gaan echt historische verkiezingen tegemoet. Ook in toon en stijl. Ik ga het echt volgen. En ik ben heel benieuwd. En inderdaad, zoals Wilders dat altijd doet, de meest ervaren Tweede Kamer persoon, Tweede Kamerlid, die slaat altijd de toon. En die heeft heel goed gevoel voor de toon. Ambachtelijk is hij natuurlijk. En die weet nu van, dit moet de toon zijn. Ik moet de deuren open houden, ook om goed uit de verkiezingen te komen. Want als jij alleen gaat lopen roeptoeteren en lelijke dingen loopt te zeggen, en de rest van het blok doet het niet, dan ben je ook gezien. Ja. En dat is het voordeel van heel veel partijen. Dus er komen echt die 2 miljard noemde hij toch al een kruimel, wat ook best een heel genuanceerde uitdrukking eigenlijk is. Ja, het ging heel hard tekeer. Het was een kruimel. Ik bedoel, dat is niet des Geert Wilders die we kennen van de afgelopen 10 jaar. En wat ook interessant is, ook voor deze 2 dagen, is iedereen klit dus nu naar het midden toe. Hè, want alle partijen die zeggen van, nou, wij zijn een middenpartij. Dus daar is het heel druk op dit moment. Maar ja, je moet natuurlijk wel als partij jezelf zien te onderscheiden. Weet je kan wel met z'n allen in het midden gaan zitten, maar dan denk ik, de kiezer ook, waar moet ik nou op stemmen? Mm-hmm. Dus interessant is ook waar ze dan de accenten op gaan leggen. En wat zij dan gaan aanwijzen als datgene waarom je op hen moet gaan stemmen. Ja, want dat wordt heel subtiel natuurlijk, want ze willen ook aardig tegen elkaar zijn. Ja, en dat dit een verkiezingsdebat is, dat is volgens mij dan wel duidelijk. Kees, jij hebt vanochtend ook nog naar Sigrid Kaag geluisterd, hè, de demissionair minister van Financiën. Die zat dan tussen 8:30 en 9:00 bij de collega's van het Radio 1-journaal. Jou viel ook iets op wat zij zei over het politieke klimaat. Wat mij het meest is opgevallen, en daar moeten we echt naartoe terug, je hoort het wel van velen nu eindelijk, zou ik zeggen, dat men wil terug naar dialoog, debatten op de inhoud. Hoe kunnen we weer omgaan met elkaar? Als je dat ook weer een beetje kunt normeren en normaliseren, dan kunnen we, denk ik, sneller de juiste besluiten nemen. Het is heel vaak van het pad afgeraakt, terwijl dat niet nodig was. Waarbij je natuurlijk de vraag kunt stellen, is het nu een bittere noodzaak om tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen? Of is er een nieuw inzicht dat het misschien prettig is om anders met elkaar om te gaan, Chris? Nou, allebei. Maar het zegt ook iets over Sigrid Kaag. Want zij heeft altijd gehoopt en gedacht dat zij in die rol als politica in Nederland, als leider van D66 en als minister van Financiën, wat dan strikt genomen niet helemaal haar eigen keuze was, maar waar ze dan toch hard gewerkt heeft. En toch zelf, begrijp ik ook wel terecht, trots is op die begroting die ze nu de Kamer heeft gepresenteerd. Dat het anders zou zijn in Nederland. En ze had gehoopt iets te veranderen. Ja, ze had gehoopt iets te veranderen. En ze had in het begin ook gedacht dat Nederland niet zo erg was als wat zij heeft meegemaakt. En nu hoorde je een bevrijde minister. Bevrijd in de zin van, ik ga weg. Ik hoop dat jullie het beter gaan doen en anders gaan doen en fatsoenlijker en respectvoller gaan doen. Zowel vanochtend als gisteren eigenlijk ook, hè, met het koffertje. Zeker, en ze liet het steeds merken in met een paar kleine woordjes of een paar citaten. En het heeft iets. Deels heeft het ook iets treurigs. Hè. Haar politieke carrière is in die zin niet geslaagd. Maar ik zeg er bij Sigrid Kaag altijd wel bij. Men heeft ook niet gepoogd om haar te laten slagen. Vanuit media en vanuit politici? We hebben het hier ook wel verschillende malen over gehad. Ik heb daar ook een observerende bijdrage aan geleverd. Ook vanuit zorg. Vrouwenhaat. Het begint met een H en het eindigt met een S. Heks, Martin Bosma. Koningin Kaag. In de Telegraaf hebben we dat vaak kunnen vinden. En, maar er vervolgens was ook niet echt een match met de politiek, volgens mij. En ook geen match met het land, heb ik wel eens. Ja, dat bedoel idee. Ik eigenlijk meer. Maar dat vind ik zulke onzin. Een match. Waar moet er altijd een match zijn? Een democratie moet heel veel verschillende niet, karakters. Maar dat betaalt zich misschien wel uit. Een democratie moet heel veel verschillende karakters kunnen hebben. Ik vind, misschien is haar betekenis uiteindelijk dat ze symbool is van die toch hele nare omgangsvormen geworden. Mm. En misschien ook wel de wake-up call dat het nu anders moet. Dus dat wordt misschien haar betekenis. Ze zei ook de hele tijd, ik heb zaadjes geplant. Hè. Ja. Ze durft dan niet meer te zeggen, ik heb iets veranderd. Maar ze hoopt nu dat je zaadjes heeft geplant. En dat kan natuurlijk. En dat ook haar lot reden is om die omgangsnormen nu te veranderen. Ik denk, de opkomst van Omtzigt is volgens mij ook heel belangrijk. Dat laat zien dat als je op zijn manier politiek bedrijft, heel inhoudelijk, dat je daarvoor beloond wordt. Hè. Dus het wordt niet altijd beloond om gewoon te schreeuwen. Nee. Dus je ziet daar ook wel een duidelijke verschuiving. Mag ik bij Omtzigt even blijven? Want ik vond op zich ook knap dat die naam eerst 25 minuten nog niet is gevallen. Ik heb omdat hem kort laten vallen. Oh, toch wel? Was het niet scherp genoeg? Toen het over de definitie van armoede ging. Ja, oh, dat wel. Ja. In de Kamer is hij al antwoord geweest. Want hij dacht, hoe krijg ik aandacht vandaag? Want hij is eigenlijk pas aan het woord. Hij is al 17e, geloof ik, hè? Ja, en dat betekent in ieder geval ver na het 8-uur-journaal. Ja. Dus dat is heel naar. Dus daarom heeft hij net, ik luisterde heel stiekem. Ik zag jou met je oortje in zitten. Ja. Interrumpeerde hij al. En wat deed hij? Hij vroeg stukken op. Typisch, we hebben over details gesproken. Waarover weet ik niet precies. Maar het feit dat hij al stukken opvraagt, deed volgens mij Rutte al denken, oh ja, daar gaan we weer. Ja, nou, het is wel. Gisteren, ik zat de televisieuitzending ook te kijken. En op een gegeven moment werd het bijna een soort running gag. Ook al bedoelde Rob Tripp het niet zo, Floor. Maar het was heel. Wat vindt Omtzigt eigenlijk? Want het ging erom. We hebben natuurlijk nog geen verkiezingsprogramma van hem. Het ging over de armoede, toekomst van de landbouw. Wat vindt Omtzigt eigenlijk? Op Arjen Nolland ook zei, ja, we weten het gewoon nog niet. Hoe gaat zich dat uit in dat debat, denk jij? Nou, ik denk dat hij zelf ervoor kiest om veel te gaan interrumperen, omdat hij inderdaad pas ongeveer rond middernacht is in dit tempo. Dus ik denk dat hij er heel erg voor kiest om die vlucht naar voren al te nemen. En als je hem gisteren ook vroeg naar, goh, heeft u nog plannen? Wil u nog iets verbouwen? Wat wilt u eigenlijk? Zei hij, ja, nee, maar dat bespreek ik allemaal in het parlement. Dus hij wilde het ook via, hij meet zichzelf die rol ook een beetje aan als een soort van de geheimzinnige outsider, waarvan je morgen, maar of vandaag is dat dan, moet afwachten wat er precies gaat gebeuren. Maar je merkt natuurlijk, het is nog niet eens zozeer wat hij zegt, ja, behalve bestaanszekerheid, want hij zegt nog niet zo heel veel. Nee. Maar het is vooral de anderen, hoe die op hem reageren. Dat vooral die andere partijen de hele tijd kijken van, oké, wat zegt hij, waar gaan we naartoe, wat wil hij? Dus dat maakt vooral dat hij ineens zo belangrijk is. En je ziet dat ook aan hem. Ik vind hem nu, in het begin was hij heel erg gespannen, toen hij dus net zei, ik ga een eigen partij beginnen. Maar ik vond hem gisteren, toen hij naar buiten liep, vond ik hem echt heel ontspannen. En toen zei hij, nou, ik vind het eigenlijk heel goed dat allemaal dingen die ik al een tijdje roep nu worden overgenomen. Dus hij kiest er, lijkt het wel, nu een beetje de rol. Hij kiest een beetje de rol om er overal boven te gaan hangen. Ja. Dus om te zeggen van, ja, nou, ik roep dit al. En nu doen ze het eindelijk als een soort volksmenner van dat parlement. Maar wat wordt dan interessant Kees Bouwman, hoe andere partijen hem gaan benaderen? Want ga je er vol bovenop? Of laat je hem juist om precies, niet groter te maken? Hier wat ben ik, ook wat Wim Voerman zegt, sowieso interessant voor wie gaat wat doen en wat wordt de strategie? Inderdaad, de flanken schuiven op verbaal en in strategie, of debatstrategie, op naar het midden. Men zoekt, wat Pieter zegt, samenwerking. Maar profileren is natuurlijk niet samenwerken in verkiezingstijd. Als je je profileert, moet je afzetten tegen de ander. Laten merken dat die ander een idioot plan heeft en uit zijn nek kletst. Maar wat doe je dan bij inderdaad wat Floor zegt bij Omtzigt, die een beetje een soort outsidersrol speelt. Als je de vloer aanveegt met omzicht, dan vindt het publiek, althans op de dag van vandaag, helemaal niet leuk. Mm-hmm. Kunnen jullie wel, stelletje gemenerikken, die man met één zetel die hartstikke zijn best doet en die arme kindertjes samen met Renske Leijten heeft geholpen van die toesla. Dus dat is een heel lastige die rol gaat hij helemaal uitspelen de komende twee dagen. Ja. Pieter, wat zou jij denken hoe andere partijen zich gaan verhouden tot omzicht? Nou ja, ik denk dat je er niet tegen moet afzetten. Je moet je tegen andere partijen afzetten, maar niet tegen Omtzigt. Maar als iemand nou eigenlijk nog met weinig inhoudelijke ideeën gaat komen, hè, als die aan het woord is straks. Misschien komt hij er wel mee, maar tot nu toe. Ik denk dat hij wel mee moet stemmen met moties. Dus we gaan wel zo zien dat het partijprogramma van Omtzigt steeds duidelijker wordt met elke motie. Of althans, daar hoop ik op. Dus daar moet hij wel echt laten zien waar hij voor staat en waar hij ook na de verkiezing voor staat, met welke partijen hij mee stemt. Dus dat gaat wel degelijk heel veel vertellen, volgens mij. Maar hij wordt, denk ik, de middenpartij die uiteindelijk bepaalt, tenminste als de peilingen uitkomen, welke kant het land op gaat. Ja. Nou ja, het kan natuurlijk ook nog fout gaan. Ik bedoel, we zitten echt nog aan het begin en we weten nog niet zo heel veel. Hij heeft nog geen kandidatenlijst. Hij heeft nog geen gedoe in zijn eigen partij die hij nu heeft. We weten nog niet precies wat het verkiezingsprogramma is. Het kan ook zo zijn dat er nog een soort shift komt en dat men denkt, ja, misschien toch maar niet. Ik bedoel, het ziet er niet naar uit nu, maar we weten het gewoon echt nog niet. Want maar dat kan een voordeel zoveel zijn, mensen weten nog niet dus wat ze gaan stemmen. Voordeel kan dat zijn. Timing is alles, ook in politiek. En als je nou een beetje, hij kan de slachtofferrol aannemen, hij heeft nog steeds die zetelroofkorting en spreektijd. Dus als hij nu via interrupties losgaat op het orgel, maar nog niet duidelijk over de agenda, hij kan het mysterie vergroten. En hoe later dat hij eigenlijk komt met precies wat hij wil, daar kan hij een tactisch voordeel mee hebben. Want nu maar dat is ook heel duidelijk zijn opzet. Dat is heel duidelijk zijn opzet, want hij komt pas begin oktober, zegt hij, met zijn partijprogramma. Ja. En daar zouden toch veel partijen niet mee wegkomen, toch? Dat je al zo geliefd bent bij een kiezer zonder dat een kiezer eigenlijk weet hij op veel dossiers wat je wil. Ja, maar hij wint al heel veel stemmen gewoon door Pieter Omtzigt te zijn. En wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan en welke rol hij heeft gehad in het hele politieke debat. Nog heel kort, Floor, want het is al 10:30. De BBB, wat verwacht je van de Plas? Nou, zij heeft natuurlijk heel erg met haar programma en hoe zij zich profileert ook de rol van outsider aangenomen. Alleen heeft zij natuurlijk al die grote winst bij de provinciale statenverkiezing op haar naam. Dus zij vertegenwoordigt al wat. En zij is nu heel duidelijk op zoek naar wat haar rol wordt in deze nieuwe verhoudingen die er zijn. Want zij ageerde natuurlijk ook heel erg tegen Rutte. En de vraag is dus nu, dat kan ze nu niet meer doen, want Rutte is er niet meer. Dus wat gaat ze dan doen? Gaat ze heel erg naar Omtzigt toe? Of gaat ze heel erg naar andere partijen toe? En gisteren wilde zij ook nog niet zeggen wat ze precies wilde gaan doen. Ik begreep dat ze dat net wel heeft gedaan voordat ze naar binnen liep. Maar zij is op dit moment, heb ik het idee, een beetje zoekende wat haar stem in deze verkiezingen wordt. Want stikstof is tot nu toe nog niet een heel groot verkiezingsthema. Het is echt qua inhoud, qua toonzetting, onderlinge verstandhouding aan alle kanten heel interessant wat er de komende dagen gaat gebeuren. Pieter Klok en Floor Bremer, dank jullie wel. NPO Radio 1. Het is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws van 10:30. Michel Koenen. De Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska heeft wereldleiders opgeroepen te helpen duizenden kinderen terug te halen uit Rusland. Op de algemene vergadering van de VN zei ze dat er 19.000 kinderen uit Oekraïne zijn ontvoerd door Rusland. De meeste Spaanse WK-voetbalsters hebben hun boycot van de voetbalbond beëindigd. Ze deden dat na toezeggingen dat de bond onmiddellijke en diepgaande veranderingen in de structuur gaat doorvoeren. In Den Haag zijn de algemene beschouwingen begonnen. Die worden afgewerkt via een vast stramien. Eerst komt de fractieleider van de grootste oppositiepartij aan het woord, Wilders, die is al bezig. Dan die van de grootste coalitiepartij, dan die van de ene grootste en ga zo maar door. Jesse Klaver die zal namens GroenLinks en PvdA samen het woord nemen. En steeds meer zeelieden zitten vast op schepen, zegt de VN. Bijvoorbeeld doordat hun werkgever failliet gaat. De bemanning krijgt geen loon en heeft dan ook geen geld voor een vliegticket naar huis. Tot 11:30, Hélène Plag. Straks gaan wij het hebben over de Tweede Kamer, die natuurlijk een belangrijke rol speelt vandaag ook bij die algemene beschouwingen, maar die toch echt wel een beetje tekort wordt gedaan. Vandaar dat Wim Voermans en Kees Bouwman hier nog zijn om het daar zo meteen over te hebben. En na 11:00 dan richten we de blik op iets heel anders. De Linda bestaat alweer 20 jaar. Hoofdredacteur Karin Swerink komt nu binnen en gaat zitten. Karin, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, als je als groot mediamerk 20 jaar bestaat, dan is de grote kans dat er natuurlijk ook wel eens een relletje is. Rondom Linda was er natuurlijk zelf het een en ander maanden gebeurd, laten we het zo zeggen. Maar ook het blad. Vorige keer spraken we hier over de Tits R Us. Dat volgens sommigen niet inclusief genoeg was. We hebben het ook nog gehad over een gigolo die je kon krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Linda zelf, die vraagt zich in een terugblik ook af of dat soort dingen nu nog steeds kunnen. Wat denk jij? Kan het nog? Het kan nog steeds, maar je moet er gewoon goed naar kijken hoe. We hebben het in het voorjaar, januari, februari nog een keer gedaan. Maar moesten lezers een brief schrijven waarom ze die zouden willen winnen. Dus het ludieke, kies een tas of een gigolo was er. Ja, dat was het alternatief, een tas. Ja, dat was toen. Maar heel veel vrouwen kozen toen voor een tas. Maar op deze actie hebben 800 vrouwen ons een brief of een mail gestuurd waarom zij vonden dat zij wel een keer een behoefte hadden aan een gigolo. Daar hebben we er 3 uitgekozen en die vrouwen waren dolgelukkig. Dus het gaat meer om, in elke tijd doe je alles op een andere manier. Ja, ja. En die keer daarvoor, inderdaad de verhouding, 200 keer gigolo, 800 keer de tas, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Ja, misschien tegen de verwachtingen. Ja, blijf toch praktisch, de tas heb je altijd. Dat blijkt dan maar weer. Na 11 uur, dan bladeren we veel uitgebreider door die 20 jaar, Linda. Nu gaan we eerst een frisse neus halen. We gaan hardlopen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ik zeg wel we, maar ik laat de eer aan verslaggever Maarten Bleumers. Maarten, heb je een beetje goede schoenen aan? Ja, ik heb op zich nog wel goede schoenen aan ook. Maar ik ga lekker toch niet hardlopen. Want we gaan het vandaag over tijden en snelheden hebben. Nou, die ga ik niet halen en van mijn leven niet. Ik sta in Nijmegen naast Jos Hermans van het NN Running Team. Die hier diverse topatleten manage, zoals Abdi Negiye. Maar ook Eliud Kipchoge. En ik sta hier in een schoenenvalhalla onder andere. Mag ik deze, even kijken, welke mag ik oppakken, Jos? Ja, je mag ze allemaal. Ik mag ze allemaal oppakken. Nou, dan pak ik even deze. Kijk, en dan heb ik met handtekening van Eliud Kipchoge. En daarop de tijd 2 uur, 0 minuten en 25 seconden. Dus nog net boven die 2 uur, daar liep hij, op deze schoenen liep hij die. Maar Wim Voermans in de studio, daar gaat het jou om, hè? Om die 2 uur grens. Wat is jouw vraag vandaag? Nou, eerst geweldig dat ik met de held, mijn held, Jos Hermans mag spreken. Ik ben zelf een fanatieke marathonloper al mijn hele leven lang. Maar ik ben begonnen toen ik Jos Hermans achter een Finachse zag snellen. Dat was heel inspirerend voor ons. Maar mijn vraag is kort en goed. Hoe zit dat nou toch in elkaar, zeker in de sport waar ik zo van houd, van lange afstand lopen, dat op een gegeven moment er magische grenzen blijken te zijn. En daar blijven dan een hoop lopers achter zitten. 14 minuten voor de vrouwen op de 5 kilometer. Maar ook die 2 minuten grens. We hadden 2:05 hadden we op een gegeven moment als record. En dan blijft dan een hoop mensen blijven daar achter haken. En dan ineens lopen er een aantal mensen 2:04. En dan kunnen ineens meer schapen over de dam. En dat vind ik, die kantelmomenten vind ik echt heel interessant. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, en tegelijkertijd, die 2-uursgrens die Eliud Kipchoge heeft doorbroken, die zien we nog niet in de wegwedstrijden. Hè? Nee, precies. Dus dat vind ik heel interessant. Ik heb ook het idee dat als Kipchoge dat in wedstrijd een keer doet, dan zal je zien dat binnen een jaar dat 4 of 5 mensen misschien wel kunnen. Dat idee heb ik. Dat gaan we eens even checken bij inderdaad Jos Hermans, hardloopheld uit de jaren 70, 80, 90. Jawel, hij lacht al schamper, maar dat mogen we echt wel zeggen, met diverse records, titels, Olympische Spelen achter zijn naam. En nu dus betrokken bij onder andere die onder de 2-uur marathon van Kipchoge. Ja. Wat maakte nou dat hij hem op dat moment wel kan lopen, maar dat we het in wegwedstrijden nog niet zien gebeuren? Nou, ten eerste is het allebei op de weg. Wegwedstrijden, waar je praat over, je hebt de stadsmarathons. New York, Amsterdam, Rotterdam, grote marathons in de wereld. Chicago, alle grote steden hebben tegenwoordig hun eigen marathons. Ja, je kunt je voorstellen als je in Berlijn, Berlijn is een van de snelste parcours in de wereld. Daar hebben ze nu, heeft Elliot Kipchoge ook 2:01:09 gelopen vorig jaar. Dit weekend gaat hij weer lopen in Berlijn. Wie weet gaat hij onder de 2:01 lopen. Maar in Berlijn zitten al 32 bochten in. En elke bocht verlies je een seconde. Dus, en het parcours wat we gecreëerd hebben voor Elliot voor onder de 2 uur lopen was een rondje. Ja. Met zeg maar over een rotonde waarin we zelfs met asfalt een beetje opgehoogd hebben. Dus de afstand goed, het is op asfalt. Het parcours dusdanig aangepast dat je niet 32... Maar zeg je dan eigenlijk in die stadsmarathons gaat het gewoon niet lukken, want te veel obstakels? Nee, dat gaat wel lukken. Maar, ja? Ja. Toen we het idee kwamen, het was het wereldrecord 203 in 2014. En toen iedereen kwam natuurlijk steeds meer met de vraag, ja, wanneer gaan we dan 2 uur lopen? Ja, ja. En als je gewoon naar de curve keek, zou het nog misschien 30 jaar duren. Dus toen zijn we met een groep mensen bij elkaar gekomen. Onder andere Haile Gebrselassie, die toen het wereldrecord had. En een paar wetenschappers. En toen zijn we gaan kijken, hoe moeten we dat doen? Ja. En toen kwamen we uit de betere voeding. Er is nu speciaal sportdrank Morten ontwikkeld, waar we 2 keer zoveel koolhydraten in zaten. Ja. En koolhydraten zijn belangrijk voor je energie tijdens de marathon. De schoeisel wisten we gewoon dat dat heel belangrijk was. Ik ben naar Nike gevlogen en zeg, jongens, we maken eigenlijk shit schoenen. Ja. En daar zijn nieuwe schoenen uitgekomen, waardoor plotseling er secondes gewonnen werden. Ja. En toch, nou, dan wordt hij uiteindelijk in ideale omstandigheden onder de 2 uur gelopen. En toch blijven die grenzen, Wim Voerman zei het ook al, die grenzen die blijven bestaan. Neem je even mee naar afgelopen zondag, waarbij de vrouwen bijvoorbeeld in Eugene, de Ethiopische Gudaf Tsegay, die liep daar de 5 kilometer. Nou ja, en het commentaar zegt al genoeg iets over die grenzen. We luisteren even. Het kan onder de 14. Lang ondenkbaar, maar ja, de nieuwe schoenen, de nieuwe trainingsopbouw. En wat gaan we hier voor tijd krijgen? Een nieuw wereldrecord is in de maak en blijft ze onder de 14. Blijft ze onder de 14. Het lukt net niet. 14:00:20. Ja, weer net niet. Ja. Maar waar zitten die grenzen nou in? Is dat mentaal? Ja, heel veel mentaal. En wat de vraagsteller ook vroeg. Het is natuurlijk als eenmaal één schaap over de dam. Dat werkt gewoon zo. Ja. Als hij, letterlijk zeggen die Afrikaanse atleten tegen mensen, als hij het kan of zij het kan, dan kan ik het ook. Bijzonder, en dan gaat er iets in de kopje veranderen. Ja. En dan gaat het zijn natuurlijk ook vaak nog maar in dit geval hier nog 2-3 seconden. Ja. Nee, 2-3 tiende van seconde. Bij Tsegay. Dus, nou ja, dat komende zondag, Marathon Berlijn. Kipchoge loopt er mee. Gaan we hem dan zien onder de 2 uur? Nee, niet onder de 2 uur. Ja. Het zou mooi zijn onder de 2:01. Ja, okay. En dan wordt het doorgebouwd. Ik bedoel, we hebben in onze stal onderbieden gezegd met de atleten die wij managen, Joshua Cheptegei. Ja. En die is eigenlijk de opvolger straks van Ellie. Die moet het gaan wachten. Ja, die misschien ook andere wat voor termijn in de stad onder de 2 uur? Ja, een paar jaar denk ik. 3, 4, 5 jaar. Oh, toch nog? Oké, okay, nou ja, goed. Komende zondag dus Berlijn. Gaan we alsnog gespannen kijken wat daar gaat gebeuren. Ik vermoed zomaar dat Wim Voermans een van de kijkers is. Jos Hermes, dank je wel voor je blik op dit marathonlopen. Want Wim, wat is jouw eigen tijd? Want 7 jaar geleden was jij nog Nederlands kampioen marathon. De 55-plus categorie, maar dan nog. Nee, ik ben een beetje laat begonnen. Was middenafstandloper. Maar ik heb zelf de ervaring ook. Ik heb jarenlang gehangen rond toen was ik 40-plus. 2:40. En toen deed iemand waarvan ik dacht, die kan dat ook. En toen heb ik 2:35 gelopen. Dat is mijn toptijd. Dan was ik 2:37 was ik tweede mee op Nederlands kampioenschap toen. Maar toen ineens die doorbraak met minuten. Ik deed precies hetzelfde al jarenlang. En hoe dat dan kwam. Dus dan ben je zelf het voor. Ja, dat is mentaal iets. Ja, ja, dat is toch iets moois. Ja. We gaan dus naar Den Haag met een nieuwsupdate via de NOS. Over die algemene politieke beschouwingen. Ze zijn dus bezig. PVV-leider Geert Wilders die mag bijna traditiegetrouw inmiddels het spits afbijten. Politiek verslaggever Lars Geerts. We zijn inmiddels gewend dat Wilders ook meteen de toon zet. Hadden we het hier aan tafel ook over. Hoe doet hij het dit jaar? Nou, de toon is wel wat anders. Tenminste, het begin is wel wat anders. Hij wordt binnenkort de Nestor van de Kamer. Omdat onder meer Kees van der Staaij afscheid gaat nemen. En die was tot nu toe het langstzittend Kamerlid. En Geert Wilders, in plaats van dat hij meteen van leer trok, nam de tijd om even iedereen in het zonnetje te zetten. Dank u wel, voorzitter. En laten wij, naar aanleiding van uw inleiding, niet vergeten dat ook u hier voor het laatst zit. En ondanks al onze meningsverschillen die we eerder hadden, ook dank voor alles wat u gedaan heeft en alle succes. Voorzitter, ik zou deze algemene beschouwing als eerste spreker wat langer stil willen staan, als u dat goed vindt, bij een andere collega. En dat is collega Kees van der Staaij. Hij is bepaald niet het enige Kamerlid dat zich niet meer verkiesbaar stelt, maar, u zei het zelf net ook al, de Nestor van dit huis. Ruim 25 jaar lang heeft hij de SGP namens de SGP getoond een zeer kundig en ook alom gerespecteerd Kamerlid te zijn. Maar vooral ook een hele sympathieke collega. En Kees, je bent de komende maanden gelukkig nog actief hier, zodat ik niet meteen het nestorschap van je hoef over te nemen. Maar daarna vervul ik natuurlijk graag de rol van het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. Ja, kreeg de lachers op zijn hand. En wij dachten hier meteen, kijk, daar is die mildere toon die we afgelopen weekend wellicht al in de krant zagen, waarin hij solliciteerde, zullen we maar zeggen, naar een plek in een volgend kabinet wellicht. Maar nadat dit voorbij waren, kwam hij toch weer terug op zijn oude vertrouwde hits. Ze hebben daar in vak, mevrouw de voorzitter, hun links-liberale ideologie boven het welzijn van gewone mensen gezet door keuzes te maken waarvoor normale mensen bij de psychiater zouden belanden. Zoals de keuze om 28 miljard euro uit te willen geven om de opwarming van de aarde met 0,00036 graden te verminderen. Terwijl ze wel schaamteloos wegkijken als bejaarden wekenlang niet meer mogen douchen in verpleeghuizen. Dat ging over klimaatbeleid en vervolgens kwam zijn tekst over migratie, waarin hij opnieuw de islam een ideologie noemde in plaats van een religie, en waarbij hij opnieuw mensen in de Kamer tegen zich tegen de haren instreek. Dus de mildere toon die hij het afgelopen weekend in ieder geval aansloeg, die op dit vlak, op het migratievlak, die hebben we tot nu toe in het debat nog niet gezien. Nee, wie weet, Lars, gaat dat nog komen op die inhoud in ieder geval? Want in eerste instantie, Wim Voermans, zag ik jou ook van, ja, dit, hij voelt dat weer haar fijn aan, maar het is dus maar de vraag welke kant het op gaat. Ja, maar het doet precies wat zojuist Kees Boman en ik bespraken. Dus die mildere toon is er, maar je moet je ook profileren. Het zou ongeloofwaardig zijn als die op het migratiedossier ineens alles weg zou geven. Of zou zeggen van ja, al die jaren waar we hier hebben voor gestaan, dat doen we niet. Maar hij neemt wel heel slim zijn rol. Dus en de Kamervoorzitter bedanken en de Kees van der Staaij bedanken. En dan ook nog het grapje maken van hij het staatsrechtelijk te weten. Precies, dat dat is heel slim. En hij slaat daarmee dat doet hij altijd, hij slaat de maat. Hij zorgt dat hij als grootste oppositiepartij als eerste aan het woord is. En ook hij was degene die Rutte bedankte na jaren van trouwe dienst. Dat doet hij. En dat is slim, ook politiek slim. Om je kiezers te charmeren en ook anderen te laten zien van er zitten mensen in mij, Wilders. En een Kamerlid, een ambachtelijk Kamerlid. Dat is heel slim. Goed, we gaan zien hoe het verder gaat verlopen en duiken hier in de studio ook even wat meer de historie in. Want wie een goed geheugen heeft, weet dat die politieke beschouwingen ook vaak garant staan voor parlementair vuurwerk. Ja, maar ik doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe eens normaal, echt, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, en de heer Wilders doet maar lekker mee met Orbán en zijn vriendjes om al dat soort dingen te bestempelen als fout en negatief. Ik vraag me af, waarom wordt er met Oekraïne begonnen en niet met beste burgers? Ik wil een samenhangend verhaal. Zal ik er een nietje doorheen slaan? Nee. Daar kom ik straks ook op toe. Dit is gewoon kansloos. Ik sta hier te praten over basisnoden van mensen. Want als je dit als premier zegt, dat pleurt op de norm voor Nederland is. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten. Ja, en toch, dit beeld van kijvende politici die elkaar op hoge toon de maat nemen, doet volgens jou, Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, geen recht aan de belangrijke taak die de Tweede Kamer vervult in ons parlementaire stelsel. Jij vond het op een dag als vandaag ook belangrijk om daar eens bij stil te staan, om er een ander beeld tegenover te zetten. Welk beeld dan van de Tweede Kamer? Nou, we hebben een unieke Tweede Kamer. Wij zijn een land van minderheden, heel veel partijen zitten erin. Waar je ook ter wereld gaat, wordt met verbaasde ogen gekeken naar wat voor soort Tweede Kamer wij hebben. En als je kijkt, er even niks van vindt, je krijgt ze nu één dag te zien. Mm-hmm. Misschien niet op hun allerbest, want ze moeten heel scherp op politieke tegenstanders reageren namens hun kiezers. Dat zien we, dat wordt uitvergroot. Maar je ziet nauwelijks het werk van de Tweede Kamer in commissies en hoe ze elkaar weten te vinden. Dat is eigenlijk een mirakel. En het is jammer dat er niemand trots op is op onze Tweede Kamer. Gisteren zitten ze ook weer. Tweede Kamerleden zitten op de tweede rij, achteraan rechts weggestoken. De koning zit op het verhoog. Daaromheen zitten de oppassers van de Tweede Kamer. De Eerste Kamervoorzitter leidt die zitting, want dat kan natuurlijk de Tweede Kamer niet. Ze worden echt heel paternalistisch benaderd. Ook de Raad van State zit dan een beetje minzaam te kijken. Dat onze directe volksvertegenwoordigers zijn. Ja, dat zijn onze directe volksvertegenwoordigers. En ja, natuurlijk zie je de ministerraad nooit kijven of op een slechts. Nee, want dan kan je niet kijken of de Raad van State oneenigheid of in de Eerste Kamer, ja, daar kijkt toch niemand. Daar zie je nooit dat het misgaat. En die Tweede Kamer zijn wij. Daar mogen we echt wel trots op zijn. We vieren dit jaar 175 jaar dat die Tweede Kamer bestaat. En er is geen viering. Want gisteren ook, de koning feliciteert zichzelf met 10 jaar de koningschap. Mm-hmm. Er wordt iedereen gefeliciteerd en er wordt minzaam geknikt bij het buitengaan naar de Tweede Kamer. En dat stoort mij diep, dat we niet trots zijn, trots mogen zijn op dit unieke instituut, 175 jaar oud, ja, al ouder zelfs, 1814, maar sinds het echt wat vermag en de koningsmacht eigenlijk is gebroken in 1848, dat we daar zo weinig trots op zijn. Deel je dat gevoel, Kees? Ja, dat zelfbewustzijn van het parlement, dat ontbreekt, zeker als ik Voermans nou zo hoor, ontbreekt eigenlijk wel een beetje. Van, wij zijn wel het hoogste orgaan in het land. Wij controleren, wij kunnen wetten maken, wij kunnen kabinetten naar huis sturen. En dat realiseren mensen zich misschien onvoldoende. En inderdaad, die viering, dat heeft mij ook verbaasd. Dat is iets wat het presidium van de Tweede Kamer, en in het bijzonder, zeg maar, het dagelijks bestuur, en in het bijzonder de Kamervoorzitter zou moeten initiëren. En het beeld wat we de afgelopen tijd eigenlijk krijgen van de Tweede Kamer is van een groep mensen die onder elkaar kijven. Dat is het negatieve waar de Kamer ook zelf mede verantwoordelijk voor is. Integriteitsproblemen. Laten we de laatste heel erg kwestie op zichzelf gericht. Ja, laten we de kwestie Ouwehand nemen. Wij weten nog steeds niet wat daar gebeurd is. Rennen ze elkaar daar achterna met het broodmes? Of wat doen ze? En de kwestie Ariep, daar horen we niemand meer over. Maar daar loopt een rechercheonderzoek van een particulier bureau, Hofman. Er is een proces, er is met een kort geding gedreigd door mevrouw Ariep. We hebben een Kamervoorzitter die daar een rapport heeft laten instellen. En die gaat straks weg. Ja. Na 22 november. Maar Kees, even los van al die incidenten en Wim ook, wat je natuurlijk ziet, en dan denk ik dat doen Kamerleden ook wel zelf, is dat ze zich op een bepaalde manier profileren in een debat. Daar halen ze dan ook fragmentjes uit. Dat wordt op de socials breed uitgemeten en op hun eigen site. Dus daar wordt natuurlijk ook wel een bepaalde dynamiek gecreëerd dan. Ons beeld van die Kamer wordt steeds versterkt. Dus de kijvende groep die daar staat, en dat vinden we dan ook leuk. En de media ook, hebben daar ook een rol in, hè, voor de duidelijkheid. Ja, maar die neem ik niks kwalijk. Het zijn gewoon de Nederlanders die dat uitvergroten. Soms vinden ze het ook wel heel stoer dat iemand dus echt heel lelijk roept. Maar het is gewoon het institutionele bewustzijn van de Tweede Kamer, wat in andere landen best ontwikkeld is, waar mensen vieren van luister even, dit is onze vertegenwoordiging, hier doen wij zaken. Nederland heeft dat uniek en ik zeg het even na. Die viering van de grondwet, daar moeten we het verder niet over hebben, 1848, ons huidige parlementaire stelsel, dat het parlement de basis, dat is 175 jaar dat we vieren. Raad van State heeft daar een enorme optocht van gemaakt, want de grondwet is een beetje van de Raad van State, vinden ze daar. De Eerste Kamer heeft ook wat gedaan. Tweede Kamer had ook een plan. 2 november vieren we dat. De stekker was eruit voordat het ooit begonnen was. Ja. Ze hadden wat georganiseerd, maar niemand vindt dat de moeite waard. En ze schamen zichzelf. Het is symbolisch, is het veelzeggend, denk ik. Even los van die festiviteiten die er dan niet zijn, meer op de inhoud zijn het. Want het debatten, dat is wat wij over het algemeen in de journaals en dergelijke en in de kranten terug zien komen. Jij zit meer op het standpunt. Eigenlijk zou je commissievergaderingen veel meer moeten volgen. Dan zie je wat de Tweede Kamer echt doet. Wat Kamerleden echt doen. Ik heb een vrouw, die heb ik al 50 jaar, bijna. maar die zit. Die zit niet in mijn vak en die volgt echt Politiek 24. De commissievergaderingen. Gewoon kijken wat daar gebeurt. Dan krijg dat je zijn vergaderingen op één dossier verhaal. Waar echt dus portefeuillehouders over mee praten. Dan zie je gewoon hoe ambachtelijk gewoon Tweede Kamerleden werken. En de grootste kluit doet dat. Die proberen daar gewoon samen tot oplossingen te komen. Samen met de regering. Die zou er ook wel wat meer ontzag voor mogen hebben. Want ze worden echt ook. Ja, de regering heeft er ook een handje van om ze niet te informeren. Veel van de problemen waar we het nu over hebben is de manier waarop de regering omgaat met de Tweede Kamer. En dan zie je hoe dat parlement werkt. En dan moet je ook in investeren om dat nog beter te laten zijn. Maar dan zie je echt van, goh, nou ja, gek eigenlijk dat al die partijen toch eens kunnen worden. Dan krijg je een heel ander beeld. Ja, krijg je een heel ander beeld. En wij hebben ook een unieke politieke cultuur, dat bij ons in zijn gewone meerderheid van 76 zetels in dat parlement, als je er een tijdje in zit, dat is niet goed genoeg. Er wordt altijd gezocht naar bredere meerderheden. Dat zag je bij het behandelen van de coronaspoedwet die de jongen in 2020 had ingediend. De Kamer brak daarop in met amendementen. Daar hadden ze in de zomer toen al binnen een maand na dat wetsvoorstel eigenlijk wel een meerderheid voor. Ze hebben een maand gewacht. Ze wilden 100 zetels hebben, op zijn minst. Dat moest breed draagvlak hebben. Of wat nu gebeurt met dat controversieel verklaren. Heel heel onverwacht, die Kamer neemt zijn verantwoordelijke rol. Ja. Over politieke partijen heen, dat is ook de Nederlandse Tweede Kamer. Dat is een uniek iets, ja. Ook de cultuur daarvan. Ja, kijk jij wel eens een commissievergadering in de Kamer, of niet? Oh, sorry. Even te denken. Ikzelf, jullie zijn natuurlijk echt de politieke watchers, dus doen dat veel meer. Nou, maar ik denk weinig mensen. Ja, maar dan moet wel. Wim is heel positief over de journalistiek, door de journalistiek niet te noemen. Maar de journalistiek speelt hier wel een rol in. Want ik heb er een hekel aan om het over vroeger te hebben. Want vroeger is voorbij. Je doet het anders best vaak. Ja, niet maar dat terzijde. Nee, ik zeg er nooit vroeger bij. Dat is heel relevant, hè? Ja. Parlementaire geschiedenis, Kees, doet dat. Ja, direct, maar parlementaire geschiedenis is heel belangrijk voor ons geheugen. Ja. Precies, maar dat klinkt al heel anders dan vroeger. Ja. Maar in het verleden was er ook een andere journalistieke cultuur. Ik heb ook voor het NOS-journaal en voor anderen heel vaak als specialist op een bepaalde portefeuille commissievergaderingen gevolgd en daar ook verslag van gedaan. Wij zien dat niet meer. En waardoor komt dat? Omdat de nieuwscyclus eigenlijk die van 24 uur is. Ja. En dat is het gesprek, zoals dat heet, van de dag. En daar heb je vaak geen tijd voor. Want hier speelt ook de grootste concurrent van de journalistiek een rol. Namelijk de factor tijd. Iets langer over iets nadenken. Iets beter uitzoeken. Misschien iets niet vandaag doen, maar morgen. Dat is old school. En die commissievergaderingen worden in die zin journalistiek veel minder. Wel Politiek 24, maar dat is gewoon live. Je kijkt mee, je kan ook op de site van de Tweede Kamer dat volgen. Daar wordt veel minder verslag over gedaan. Gevolg daarvan is dat er dus geen airtime is voor die deelnemers aan die commissievergaderingen. En ik moet het standpunt van Wim een beetje nuanceren. Er zijn hele goede Kamerleden van al die partijen die heel actief zijn en wetgevend ook formidabel werk doen in zo'n commissievergadering. Maar er zijn ook steeds meer leden van die commissies, van partijen, die denken, nou, daar komt toch geen hond naartoe. Niemand ziet dat. Ik ga daar niet heen. Ik vind dat niet zo belangrijk. Dus er zijn wel twee kanten die aan vast. Dat heeft ook te maken met politici zitten erin om het verschil te maken. Als jij gewoon niet meer het verschil kan maken. Die hebben ook media nodig. Ja, waarom zou je het dan ook doen? Ik ga daar niet een soort begrip voor opbrengen, psychologisch. Maar ik snap het wel. Dat mensen dat doen. Dus als wij die Tweede Kamer... Sorry, dat snap ik niet. Op het moment dat jij een bepaalde portefeuille in een dossier hebt, dan ga je daarvoor. Dan ben je daar deskundig op. En dan vind jij, anders moet je geen Kamerlid worden, dat er dingen moeten veranderen of dat er wetten moeten worden gemaakt. Ja. Dan ga je toch niet de commissievergadering maar laten gaan, want er is toch weinig aandacht voor. Als we de Tweede Kamer maken tot een huis van kijvende mensen, als dat onze beleving wordt, dan ga je krijgen wat je wenst. He, als dat is wat je ziet en steeds meer, dan krijg je ook de politici die erbij horen. Van die mensen die hit and run zijn, die heel goed zijn in een kort quoteje. Ik noem even Van Haga hier. Zo iemand die er eigenlijk alleen maar in zit voor die korte quotes. Als dat scoort, dat is wat politici doen. Hun achterban op een nette manier behagen en proberen te landen de punten die ze hebben. En als door onze onderwaardering van die Tweede Kamer dat gedeelte uitvergroot wordt, dan zijn we daar zelf ook schuld aan. Dat dan die commissievergadering, dat dan mensen dan die in stilte hun werk doen, maar geen kiezers achter zich krijgen. Ik bedoel, je mag toch hopen dat het gemotiveerde mensen zijn die daar zitten? Ja, dat hoop je. Daar ga ik dan vanuit. Maar, wij doen iets met de motivatie van die mensen. Ja, maar partijen doen daar zelf dus ook aan mee. Hè? Ja. Er wordt bij de scouting van de mensen die nu op de lijst staan bijvoorbeeld, en de mensen die geloos zijn van die lijst, die dus niet meer meedoen bij de verkiezingen, daar wordt ook gekeken wat hun hoeveelheid zendtijd is geweest. Hè? Hoe vaak hebben ze gescoord? Hè? We weten dat ook mevrouw Vogelaar Zaliger, die was minister en die is door Wouter Bos geloosd omdat zij het niet goed deed in de publiciteit. Dat is niet iets van vandaag. Dat is niet van gisteren. Dat is zelfs al van eergisteren. En echt, op al die lijsten zie je mensen niet meer terug. En dan moet je maar eens kijken wie dat zijn. Ja, het is van 70 voor Christus. Cicero had precies hetzelfde. Nou, die zijn broer, die vertelde, wat moet je doen gaat hij ook weer niet mee. Om gekozen te worden? En die zegt, laat zien dat je er bent. Maakt niet uit wat je standpunt is, laat zien wat er is. Ja. Van alle tijd. Maar om niet in mineur te eindigen, je zegt, wees er eigenlijk wat trots op. Nou, we moeten daar wat trotser op zijn en we moeten dat ook vieren. En daarom, ik vind echt een gemiste kans om het parlementaire stelsel sinds 1848, de rol van de Tweede Kamer, om die in november te vieren, vind ik een grote gemiste kans. Ja. Symbolisch een misser. Joh, organiseer een surprise party. Ja. Nou, en drie keer... De Karin denkt, ja, het kan ook. Een feestje, feestje vieren, toch? Hoorde, maar wel voor de koning, hoera, hoera, hoera. Maar voor jezelf dus helemaal niks. Gekoppeld aan de verkiezingen in november. Ja, het feest van de democratie. Ja. Ik bedoel hem niet cynisch in dit geval. NPO Radio 1 podcast.

En vooral in Jenin doet Israël de laatste tijd vaker invallen. Daar raakten ook tientallen mensen gewond. Volgens Israël zijn de invallen nodig omdat vanuit de kampen aanvallen op Israël zouden worden beraamd. Azerbeidzjan heeft vanochtend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Nagorno-Karabakh, ondanks oproepen van diverse landen om de wapens neer te leggen. In de door Armeniërs bestuurde enclave waren beschietingen te horen, ook waren er aanvallen met drones. In Armenië zelf gingen demonstranten gisteravond de straat op. Ze willen dat de VN ingrijpt. I think that the UN, America, USA and Russia, they are the players, they could do something, but I don't see any hope connected with this solution. And it's, you know, the worst thing is that a lot of young people will die and you cannot do anything. Armenië en Azerbeidzjan hebben sinds de jaren 90 ruzie over het gebied. De meeste Spaanse voetbalsters die het nationale elftal wilden boycotten hebben hun actie beëindigd. Er is de speelsters toegezegd dat er structurele veranderingen zullen plaatsvinden bij de bond. Steeds meer zeelieden zitten vast op schepen, blijkt uit een database van de VN. Ze krijgen vaak geen loon meer en kunnen niet zomaar van het schip af. De afgelopen 20 jaar zaten zo'n 10.000 zeelieden vast. De Domtoren in Utrecht is vanaf vandaag weer iets beter zichtbaar. Er wordt begonnen met het afbreken van de stijgers. Eind dit jaar moeten de bovenste 40 meter van de toren weer volledig stijgervrij zijn. En over een jaar zou de Dom dan weer volledig zichtbaar moeten zijn. De vrouw van de Oekraïense president Zelensky heeft wereldleiders opgeroepen te helpen duizenden Oekraïense kinderen terug te halen uit Rusland. Olena Zelenska deed haar oproep op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens Zelenska zijn er 19.000 kinderen uit het oosten van Oekraïne tegen hun wil meegenomen door Rusland. Nog geen 400 kinderen zijn tot nu toe teruggebracht naar Oekraïne. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Poetin, onder meer vanwege de deportatie van kinderen. En het aantal explosies in Nederland blijft toenemen. Het zijn er dit jaar al meer dan vorig jaar. De teller staat op 358. Vorig jaar waren het er nog ruim 200. En meer dan de helft was in Amsterdam en Rotterdam. Maar woningen en bedrijven buiten de grote steden worden ook steeds vaker doelwit. En deze man zag gisteren een explosie bij een nagelsalon in Oude Pekela in Groningen. Ik heb iemand zien komen aanlopen vanaf de Erika-brug. En nou, die legde daar wat neer. En legde het zelfs nog even goed. En liep weer weg. Nou, de knal die kwam, ja, zeg maar 30 seconden later dan dat hij het neer heeft gelegd. Want het was een behoorlijk harde knal. Echt een hele dof harde knal. Vaak hebben de explosies iets te maken met drugsgeweld, maar in veel gevallen is er ook gewoon sprake van ruzie. Het weer nog overwegend droog en veel perioden met zon. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen trekken er buien over het land. Regionaal kan flink wat regen vallen. Het wordt morgen iets frisser met een graad of 19. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. ShareFeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Kijk op sharepeople.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media en schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Vanavond 22:50 VPRO NPO 2. Gazeta, de Poolse krant onder vuur. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met hier aan tafel Karin Swering. Zij is hoofdredacteur van het tijdschrift Linda. En met spraakmaker en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans hadden we het net al over de Tweede Kamer. En dat hij zichzelf, maar ook wij met z'n allen, best wat meer op het voetstuk kunnen plaatsen. Die Tweede Kamer dus. Wij spelen aan het eind van Spraakmakers de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: in welke stad zijn meer dan 1000 politieagenten geschorst of overgeplaatst na allerlei schandalen? Ik zie gelijk een hoofdje heen en weer gaan, Wim Voermans. Jeugdsentiment. Deze de Clash, geweldig. Ja, ja. Ik had al zo'n vermoeden. Niks zeggen verder, want dat geeft ook wat prijs wellicht over het antwoord. Tegen 11:30 dus. Nu, het maandblad Linda bestaat 20 jaar alweer. En om even een idee te krijgen van hoe lang dat geleden is. Dit speelde er allemaal toen het blad 20 jaar geleden begon. Ladies and gentlemen, we got him. Het tweede kabinet Balkenende telt maar liefst 5 vrouwelijke ministers. Ze maken misbruik van hun positie. Dat ze ons niet herkennen. De aantijgingen van prinses Margarita. Zo mag je niet bij mensen omgaan. Verder wordt deze kruiskopsgroef wereldberoemd. Papa! Help me! Nemo! Dat Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk dit de allermooiste baby vinden van de hele wereld. Eerste naam Catharina Amalia. En dat was ook een zomerhit uit 2003, hè? De Summer Jam. En we hebben wat inspiratie kunnen halen uit een jubileumnummer. Want daar staan ook wat dingen in. Karin Swering, de hoofdredacteur van Linda, die 20 jaar geleden speelde. Of helemaal hip werden. En dat jubileum grijpen jullie ook aan om eigenlijk gelijk een nieuwe koers te lanceren. Met de verhalen je wereld groter maken en de afstand naar elkaar kleiner. Ja, klopt. Het is niet echt een nieuwe koers, maar een verscherpte koers. We merken heel erg zelf dat de wereld harder wordt. Hè? Daar hebben jullie het vanochtend ook over gehad. Heel erg. We komen uit een maatschappij die heel erg mannelijk gedreven is geweest. Targets halen, prestaties, je gezicht laten zien. Presteren. En ik denk dat het een tijd is voor meer verzachting, voor meer harmonie, voor meer empathie en beter naar elkaar luisteren. En dat is wel echt wel wat wij met Linda de komende 20 jaar echt wel voor willen gaan staan. Deden we al, maar dat was meer iets subtieler. En we gaan er nu echt voor staan. We hebben ook een onderzoek gedaan bij lezers. En het blijkt dat 89% van onze lezers vindt dat de wereld verhardt. Mm-hmm. De maatschappij verhardt. Maakt zich daar zorgen over. En 48% geeft ook toe dat ze zich daar zichzelf ook schuldig gaan maken. Dat ze zelf best wel af en toe per ongeluk een harde kritiek geven aan iemand, wat niet nodig is. En ik wil niet zeggen dat we op geen kritiek mogen hebben op elkaar, want dat moet. Je moet elkaar scherp houden op de inhoud, maar laten we elkaar niet onnodig kwetsen. Het is zo makkelijk om iets te roepen, want ja, je bent een gekkie, of het klopt niet wat je zegt, of heb je een dikke gekke trui aan, of we hadden pas een hele leuke presentatie op kantoor van een hele geweldige, intelligente vrouw. Ze liep weg en iemand zei: zag je die handen? Ze had hele oude handen. Dat doen we gewoon met elkaar. En why? Dus daar willen we een soort verzachting, maar ook een soort van dat je het zelf beseft dat je dat heel vaak en heel makkelijk doet. Minder oordelen. Eigenlijk. Minder oordelen en meer openstaan voor de ander. En dat vergroot je wereld en maakt je afstand ook kleiner. Ja, en dat is eigenlijk, ik moest al denken met wat jullie aan toelichting ook geven wat je wil, wat wij het afgelopen 1,5 uur ook hebben besproken over die verharding, over die toonzetting en die omgang naar elkaar, die verstandhouding. Maar jullie voegen daar ook eigenlijk de meer female support aan vast. Hè? Dus het gaat ook om vrouwen die elkaar ook nog te veel onderling de maat nemen of onaardig zijn? Nou ja, als we samen de wereld empathischer willen maken, waar vrouwen natuurlijk iets beter in zijn of wat meer harmonie zoeken, dan moeten wij er als vrouwen ook gewoon mee beginnen. En je kan het beste bij jezelf beginnen en met elkaar beginnen. En wij vrouwen vallen elkaar altijd enorm hard af op alles. Is dat dat zogeheten krabbenmand effect wat je dan hoort? Ja, dat noem je. Als iemand succesvol is, dan wordt hij naar beneden. Bij krabben, die worden ja, elkaar naar beneden. Het komt misschien uit een soort onzekerheid. Als jij hoog bent en ik haal jou naar beneden, dan blijf ik maar weer samen in de groep. Het is gewoon heel belangrijk om elkaar te supporten. We hoeven niet te klappen voor elkaar, maar wel support elkaar en kat elkaar niet af. En trek elkaar niet gelijk naar beneden. En trek jezelf ook niet naar beneden. Het gaat over ook een soort van zelfvertrouwen in jezelf en in elkaar. En als we dat beter en respectvoller doen, dan als wij daar een klein beetje de wereld veranderen, ja, ja. En waar jullie het vanochtend over hebben ook, dan komen we ergens in een betere, harmonieuze wereld uit. Want heb jij, wat ik noem zelf dat krabbenmand effect, dat is het eerste dan wat ik associeer met wat bekend is als echt een vrouwelijk fenomeen. Hè? Maar heb jij andere voorbeelden waarvan je zegt, daar doen we het ook? Ja, we doen het vrouwen gewoon niet zo handig. Nou ja, op social media doen we het heel hard ook tegen elkaar. Ik bedoel, we hebben binnenkort een artikel over. We plaatsen allemaal heel veel selfies op elkaar, van elkaar, van selfies van jezelf op de Instagram. En we katten elkaar daar gelijk op af. Met make-up, te veel botox, zonder make-up, niks is oké. Why? Ja, dat is wel. Waarom mag een vrouw zichzelf niet laten zien wie ze is op die dag en hoe ze zich voelt? Dit is eigenlijk, ja, wat heb je bijvoorbeeld? Laat botox in je frontwimpel spuiten of de zwaartekracht zijn gang gaan. Elke keuze is goed. Ja. Dat is een beetje waar je een aantal keren mee zegt. Inderdaad, wees eeuwig trouw aan je partner of swing de pan uit. Elke keuze is goed. Dat is een beetje wat je wil. Van, en je merkt, we hebben hele mooie video's opgenomen. We hebben 20 mensen aan het woord gelaten over deze thema's. En je merkt soms zelf al dat iemand zegt van, nee, ik trouw echt never, nooit niet. Dat ik dan zelf denk, hè? Oh, wat gek eigenlijk dat jij dat doet. Nee, dat is niet gek. Dus we zouden elkaar moeten aanleren dat je denkt, wat grappig, daar wil ik meer van weten hoe jij dat doet en hoe jij daarin zit. In plaats en dan van hoef je gelijk het niet per se ook te vinden. En over nee, te we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Is dit een thema wat het goed doet in de verkoopcijfers? Of misschien moet ik zeggen, wat zijn thema's in de afgelopen 20 jaar waarvan je zegt, daar zijn we trots op en die hebben het ook nog eens heel goed gedaan? Dat verschilt heel erg, maar waar ik trots op ben zijn thema's. We hebben een thema gemaakt met Patricia Pai toen over shame, shame, shame, over seksshaming. Een thema nummer over kanker, wat minder goed verkocht, omdat het gewoon een afschuwelijke ziekte is, maar toch dingen waarvan we vinden, daar moeten we het over hebben. Want mensen die dat meemaken in hun familie of zelf zijn eenzaam, dus je wil een soort van gesprek daarvoor op gang houden. Maar ook zo'n nummer met Michelle Obama ben ik heel trots op, dus al minder een thema, maar dat we dat ooit voor elkaar gekregen hebben, dat we exclusief haar mochten interviewen. Maar we hebben ook een nummer gedaan over flirten, van laten we toch alsjeblieft lijken. Dus het zijn de positieve thema's en de negatieve thema's. Maar er zijn ook artikelen. We hebben pas een artikel gehad over lang borstvoedmoeders. Vrouwen die tot kinderen van 7, 8, 9 borstvoeding blijven geven. Please, als jij dat goed voelt voor jou en je kind, doe het. Maar we hebben ook een heel mooi dossier gemaakt over het HPV-virus op blinde meiden. Dus het gaat van groot tot kleine dingen. Moeten we blijven dingen doen. Maar misschien de dingen die we minder vaak bespreken, scoren die dan beter? Als ik denk, kanker wat je aangeeft, hebben heel veel mensen mee te maken. Dus dan zou je juist denken, dat willen ook veel mensen of vrouwen lezen. Ik denk lezen. Dat heel veel mensen dat willen lezen. En het, gelukkig wordt Linda heel veel doorgegeven. Dus uiteindelijk bereikt het iedereen. Maar die iets zwaardere thema's, die verkopen iets minder goed. Omdat mensen het ook ongezellig vinden. Ja, ja. Ja. Denk ik. Ja. Maar ja, we doen niet alles voor de verkoop, maar ook om de verhalen die we willen vertellen. Het is een beetje de olifant in de kamer wellicht. Er is natuurlijk ook veel te doen geweest om Linda de Mol en haar relatie met Jeroen Rietbergen van The Voice. Is dat iets wat het blad dan ook treft? Of de cijfers, de verkoopcijfers? Gedeeltelijk. Maar dat was in dezelfde periode dat het ook corona was en de energieprijzen. Mensen hadden minder geld. Dus je kan als een losse verkoop kan je soms zo moeilijk duiden waardoor het een beetje minder gaat. We hebben er last van gehad, ja. Ook inhoudelijk? Dat je bepaalde thema's zegt over grensoverschrijdend gedrag op zo'n moment misschien in de planning had, maar het even niet doet? Nee, we hebben juist 2 of 3 nummers, zo snel dat kon. Want we hebben best een langzaam proces. Mm-hmm. Hebben er eigenlijk een heel nummer over gemaakt. Om dat juist te bespreken. Want het treft niet alleen maar personen, maar het treft een hele maatschappij. Ja. Het gebeurt overal. Dus dat moesten we bespreken. Maar er stond wel iets, geloof ik, om echtscheidingen gepland, wat jullie ja, dat even was in de koelkast hebben gezet. Ja, dat was even ongelukkig. Nee, het was een nummer over Happy met je ex. Linda de Mol zou met haar ex op de cover. En ja, toen was er inmiddels net een nieuwe ex, dus dat was een beetje verwarrend. Ja, dan zit je best in de spagaat, lijkt me, als hoofdredacteur ook. Nee, niet echt, want je wil toch... ik wil graag verhalen vertellen met de hele redactie die beklijven en die op een moment komen dat het goed werkt, dat mensen dat ook willen lezen. En dit was dan op zo'n moment dat je denkt, ja, daar zit niemand nu op te wachten over... op dit stuk. We moeten, en toen hebben we echt zo'n hashtag MeToo-achtig nummer gemaakt, wat op dat moment veel belangrijker was. Inmiddels maar liefst 231 Linda's die zijn uitgegeven. De meeste met Linda zelf op de cover. Ze vertelt ook in een video over het jubileum. Ik heb op zoveel covers gestaan, niet te tellen. Ik was de ene keer dik en dan was ik dun en dan was ik oud en dan was ik een man. En dan stond ik in een heel lelijk piemelpak. Ik heb me in een drollenjurk gehesen. Ik was Barbie. Ik heb met mijn moeder op de cover gestaan, maar ook met mijn broer en mijn neef en mijn zoon en mijn dochter. Wat heb ik eigenlijk niet gedaan? Het is ongelooflijk veel. Ja, maar het blijft niet, toch? Hoe bedoel je? Linda, niet meer op de cover altijd. Altijd. Dat was eigenlijk al voor het hele incident, was dat een koers die we ingeslagen waren. Omdat er ook thema's zijn, maar we hebben pas nog wel een nummer gemaakt over bevallen. Stond Linda nog net wel op de cover, maar er is een moment dat niet meer geloofwaardig is. En dat andere mensen dat verhaal veel beter kunnen vertellen. Ja. Dus het is eigenlijk meer, we beslissen eerst waar willen we het over hebben in print, online en wat gaan we allemaal doen. En wat doen we dan met de cover? En doen we dat met Linda? Of doen we dat met andere mensen? Of doen we het op een hele mooie andere manier? Is het, want uit lezersonderzoek blijkt wel dat ook mannen wel degelijk vaak meelezen. Wim Voermans, schuldig of niet? Nou, ik kijk wel eens. Ik was gefascineerd. Nee, ik lees ook echt wel eens wat. Daaruit. In ieder geval valt mij op dat de Linda heel veel succesvoller is dan de Maarten of de Kees of van die spin-offs. Dat vond ik wel heel grappig dat dat niet werkt. Het werkt echt volgens deze formule. Maar wat de Linda een keer gedaan heeft, is een aantal vrouwelijke collega's uit mijn vak, juridische hoogleraren, vrouwelijke hoogleraren, die hebben echt een weg bergop te gaan in de mannenwereld. Ja. En dat betekent dan ook dat, zoals dat bij bedrijven ook zo is in leidinggeving de situaties, dat je dan ook je manachtig soms gaat gedragen. Dat is een reflex. En die waren gewoon in hun vrouw zijn. Zo zeggen ze het zelf, hè, voordat iemand begint te schieten op mij. Maar een prachtige fotoshoot met mooie vrouwen om te zien, die konden hun vrouwelijkheid in dat vak even wegzetten. En dat is belangrijk geweest in ons vak voor heel veel jonge vrouwen die dachten van, ik hoef dus niet iemand met een soort stropdas en een snort te worden om hoogleraar te worden. Dat kan dus ook op deze manier. En dat was een fascinerend nummer, hoe ze dat hadden gedaan. Maar dat is sowieso leuk dat jij dat zegt. We hadden ook Caroline Vader, bladerdochter, noem ik maar even, hierover gesproken. En zegt, de aandacht die er is voor fotografie, dat maakt ook dat blad zo succesvol is. Een van de onderdelen. Dat jullie daar zoveel... Fotografie en de liefde die we stoppen in het team. En hoe mensen zich veilig voelen op set. Hè? Want je kan er alleen maar fantastisch uitzien als je ook in zelfvertrouwen daar bent. En gewoon hele goede journalisten die gewoon net op een goede manier dat interviewen. En ook de combinatie van licht en hard en spraakmakend en dichtbij. Dus die hele combi is ook heel belangrijk. En volgens mij Arno Kantelberg, die zit hier ook vaak in het mediaforum. Komt hij binnen? Daar is hij. De quizkandidaat komt alvast heel stilletjes binnen voor zometeen. Nee, maar hij gaf aan er zitten ook vaak thema's aan die besproken worden, maar dan anoniem. En dat is wat jullie doorbroken hebben, is door het niet anoniem te doen. Dus die verhalen krijgen daadwerkelijk een naam en een gezicht. Ja, maar dat vinden wij belangrijk. Zodat het echt en oprecht en transparant is. Ja. Dat mensen een plek krijgen. Is het, volgens mij kun je zeggen, het grootste tijdschrift succes wel van de afgelopen jaren in Nederland. Arno Kantelberg gaf ook aan, af en toe is het echt jaloersmakend. Alles wat zij aanraakte, dat leek in goud te veranderen. Kun je dat momentum vasthouden? Want het is natuurlijk, jullie doen het relatief gezien goed, maar ook die cijfers die zijn gedaald. Zoals overal. Dat kun je vasthouden als je jezelf maar steeds opnieuw durft uit te vinden. Dus dat je durft na te denken, wat doet print nu op dit moment en wat heb je in print nodig? En ook al die nieuwe media is dat je daarin durft te investeren, dat je daar durft nieuwe dingen te maken. We zijn onwijs groot online. En we gaan het ook steeds groter, groter, groter maken. Want je zit toch de hele dag met je telefoon. En daar is waar je het eerste nieuws zoekt of je verhalen wil lezen. En we zijn een verschuiving aan het maken van het snelle nieuws of snelle kleine korte artikelen naar lange, lekkere leesartikelen met dezelfde soort fotografie online. En dat werkt als een trein. Ja. En wat dat betreft, parallel bij radio zeiden ze ook al een kwart eeuw geleden, oh, dat bestaat niet meer over een tijd. Dat werd over het bladen ook gezegd. Nee, natuurlijk niet. Dat nou, echt wel. Kunnen we constateren, toch? Print blijft, maar radio heeft zich ook steeds opnieuw uitgevonden. Ja. En op een andere manier maak je programma's en dat Spotify komt erbij en de podcast. En zo geldt het voor print ook. Dus je wordt veel meer een merk dan alleen maar een printtitel. In beweging blijft het. 20 jaar. Dat is een heel dik nummer met hele mooie estafette interviews ook nog. Dankjewel, Karin. Dankjewel. Dan is nog weer, dan gaan wij weer naar Den Haag, moet ik zeggen. Die algemene politieke beschouwingen. Lars Geerts, PVV-leider Geert Wilders, zou milder zijn geworden. Ja. Hoorden we de afgelopen dagen. Hij zou zichzelf zo aantrekkelijk maken omdat hij ook toekomstig regeringspartner wil zijn. Wat is er nu inhoudelijk van het debat daarvan te merken? Nou ja, dat andere partijen wel even die mildheid willen testen. Want als we naar het verkiezingsprogramma van de PVV kijken, dan ziet Jan Paternotte van D66 bijvoorbeeld een aantal zaken die hij in ieder geval niet als mild zou willen bestempelen. Er zijn maar heel weinig landen waar de overheid bepaalt voor vrouwen, zeker in het parlement, hoe ze zich moeten kleden. Dan denk je meestal aan Iran of aan Saudi-Arabië. Frankrijk. Dus als ik zo'n programma lees, dan denk ik, is het milder geworden? Het is alleen maar extremer geworden. Nee, Van Zetter, zeker niet. Het is nog beter geworden. Dat had u moeten zeggen. En er zijn ook landen, als Frankrijk of zo, landen die het dan vanuit de laïcité, en dan gaat het niet alleen om hoofddoekjes, maar al om alle uitingen van welke religies dan ook, die men niet in openbare gebouwen van rechtbanken tot parlementen wil. Dus we zijn al zowaar ook niet de enige. Het zou heel goed zijn als we dat in Nederland ook zouden doen. Ja, en Wilders bleef dus bij zijn voorstel om hoofddoekjes in Nederland te verbieden, om moskeeën te sluiten en om de Koran te verbieden. Nou, daar wilden toch een aantal partijen wel eventjes de schijnwerper opzetten dat op het moment dat er over mildheid gesproken wordt, en wat hen betreft bij de PVV-leider weinig van te merken is. En ook Henri Bontebal van het CDA, die maakt zijn debuut als fractievoorzitter in dit debat, is ook lijsttrekker voor dat CDA. Die wilde nog wel eventjes met Wilders in debat over Oekraïne. Want ook op dat standpunt, of Nederland Oekraïne moet steunen of niet, daar vindt hij in ieder geval dat Wilders nou niet direct uitblinkt in mildheid. 2000 kilometer vanaf hier wordt er een oorlog gevoerd. Jonge mannen uit Oekraïne, die vechten daar voor vrijheid en voor democratie. Er zijn kinderen uit Oekraïnse gezinnen die worden uit het gezin getrokken en bij Russische gezinnen geplaatst. En ik neem aan dat meneer Wilders dat ook verschrikkelijk vindt. Tegelijkertijd is de PVV niet bereid te betalen of materieel te leveren aan Oekraïne die een strijd vecht op leven en dood. Waarom wil de PVV dat niet doen? Meneer Wilders. Weet u? Begin eens eerst, verdorie, met te zorgen dat de Nederlanders een bestaanszekerheid op orde hebben. 1 op de 5 Nederlandse gezinnen. 1 op de 5 Nederlandse gezinnen kan hun vaste lasten niet betalen. En ik krijg hier de interruptie waarom ik de Oekraïners niet wil helpen. Ik ben ingehuurd, ik ben gekozen, al mijn collega's zijn gekozen om voor de Nederlanders op te komen. En ik ga toch niet alleen maar nu miljarden geven aan de Oekraïne, terwijl we een kruimel krijgen voor de Nederlanders. Nou, dat laat ook niks aan duidelijkheid te wensen over wat dat betreft. Dat was een beetje de toon van het debat. Dan kun je ook zien dat wat we vooraf eigenlijk wel hadden verwacht, dat de verkiezingen dit debat behoorlijk zouden domineren, in ieder geval in het eerste uur zo uitkwam. Wilders was binnen een uur klaar. Dat hebben we ook wel eens een keer anders gezien. Trouwens, inmiddels is Sofie Hermans van de VVD alweer aan het woord. En is de toon van het debat weer iets veranderd. Want in plaats van dat er nu gekeken wordt naar verkiezingsprogramma's en de manier waarop er campagne gevoerd gaan worden, wordt er wel op dit moment zaken gedaan over welke, hoe er nog meer zou kunnen gebeuren om bijvoorbeeld de middeninkomens dan wel de lagere inkomens iets meer te besteden te geven komend jaar. Goed, we horen jou straks weer. Lars Geerts vanuit Den Haag. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Tijd om de quiz te spelen. Onze quizkandidaat van vandaag heet Doha Lars uit Moordrecht. Doha, welkom. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ik zag je nog even op je telefoon de laatste dingen checken. In de hoop dat ik iets goed ga raden of iets goed ga zeggen. Ja, toch? Dat neem ik aan. We gaan het zien. Daarom ben je hier tenslotte. Dat klopt. Hoogste score is 42 punten. Is afgelopen maandag door Ruud Kok neergezet. Dus nou ja, daar ga je gewoon even overheen. Zeker. Ja, ja, gaan we doen. Klopt. We gaan het doen. Ja. Succes. Dank u wel. The occupier must return to their own land. President Zelensky van Oekraïne heeft bij de Verenigde Naties hard uitgehaald naar Rusland. War crimes must be punished. Hij waarschuwde de leiders dat de oorlog tegen Oekraïne een oorlog is tegen de internationale rechtsorde. Against you. Against the international rules-based order. Het was de eerste keer dat Zelensky fysiek bij de VN aanwezig was. We must be united to make it. And we'll do it. Slava Oekraïne. Ja, Zelensky beschuldigde Rusland bij de Verenigde Naties van genocide en van het manipuleren van de wereldwijde voedselprijzen. Vandaag spreekt Zelensky nog een keer. Hij gaat dan de details bespreken van wat? Van een inval met vliegtuigen, bommen. Nee, juist niet. De vredesformule, oftewel een vredesplan. Een 10-puntenplan. En volgens Zelensky heeft hij al steun van 140 landen. Er was veel aandacht voor de conflicten in de wereld, niet alleen in Oekraïne. Eén van die conflicten is zeer actueel tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat gaat over welke enclave? Karabach. Nagorno-Karabach. Ja, ik leg mijn jury neer, maar volgens mij telt hij me goed. Vraag 3 begint weer met een fragment. Feyenoord keerde gisteravond na 6 jaar terug in de Champions League. Het was wel heel degelijk. We hebben heel weinig weggegeven. En dat is waar de Champions League vooral om gaat. Tegenstander was de kampioen van Schotland, Celtic. Dan is de winst voor Feyenoord zeker. Goede start in de Champions League. Goed begonnen dus aan het toernooi. Wat was de uitslag van de wedstrijd? 2-0 voor Feyenoord. Ja, zeker. De 1-0 werd gemaakt in de blessuretijd van de eerste helft. Wie scoorde dat doelpunt? Geen idee. Alvin Stenks was het. Hij schoot een vrije trap. Mooi binnen. Alhoewel, de muur stond ook niet zo goed. Maar goed, fragment dan. Voor vraag 5, je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Armoede stijgt gewoon komend jaar. Dus er moet extra gebeuren. Daarom werken we samen met de ChristenUnie. Om ervoor te zorgen dat het minimumloon bijvoorbeeld weer omhoog gaat. Maar ook de prijsstijging in het openbaar vervoer. Dat we die stoppen. Jesse Klaver. Zeker. Nu nog fractieleider van GroenLinks. Reageerde op de troonrede. Voor de vervolgvraag moet je kiezen of je een makkelijke of een moeilijke vraag wil. De moeilijke vraag geeft, als die goed is, 2 punten. De makkelijke vraag 1 punt. Dus wat doe je? Moeilijk of makkelijk? Zullen we voor makkelijk gaan vandaag? Wat jij wil. Doen we dat. Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam gisteren met opbeurend nieuws. De klimaatdoelen voor welk jaar worden mogelijk nog gehaald? Men ligt op koers. Wacht, sorry, kan je het nog een keer herhalen? Ik heb het niet goed gehoord. Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam gisteren met opbeurend nieuws. Namelijk dat de klimaatdoelen voor welk jaar mogelijk gehaald gaan worden. 2030? Ja, zeker. Dat klopt inderdaad. 1 puntje erbij dus. Dank u. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Een persoon dus. Je komt erin. 4. Ik geef mijn eigen invulling aan de term belangrijk. 3. Maar tot nu toe spreken de data tegen mij. 2. Want ik koop voornamelijk mindere goden, zonen. Nee, zeg me echt niks. 1. Ajax stelt een onderzoek in tegen mij vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Ik weet wel, ja, nu weet ik waar het over gaat, maar ik kom eventjes niet op de naam. Nee. Wil ik hem dan maar zeggen? Wil je een poging doen? Nee, ik weet wie het is, maar ik kom eventjes niet op de naam. Het is Sven Mislintat. Ja. En belangrijk, de belangen die hij heeft. En het heeft ook met financiële belangen te maken. Dat is zonde. Daarmee mis je punten. 4 vragen, of 4 heb je goed. We gaan nu 60 seconden lang zoveel mogelijk vragen stellen. 11 vragen moet je goed hebben. Dan pak je de leiding. Dus dat kan. We gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke iconische toren gaat weer uit de stijgers? De Dom. Ja. Of nee, ja. De Dom. Sorry. Oekraïne zou betrokken zijn bij droneaanvallen in welk Afrikaans land? Pas. Soudaan. Een man uit Tilburg is na 2 maanden vrijgelaten uit zijn cel in welk land? Spanje. Ja, in welke provincie is het EK wielrennen van start gegaan? Groningen. Drenthe. Welk ministerie deed een geheim onderzoek naar moskeeën? Van veiligheid. Sociale zaken ook. Wie wordt volgens Duitse media de nieuwe bondscoach van dat land? Pas. Julian Nagelsmann. Welke fabrikant van e-bike onderdelen wordt verdacht van misbruik van zijn marktpositie? Is dat nog steeds van Moof?